Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah yolunda yoldaşlarımız, ahiret yolculuğunda şefaatçılarımız, şahitlerimiz. Derse başlıyoruz inşallahurrahman. Rabbimiz Tebareke ve Teala tesirini halk eylesin. Ramazan-ı Şerif'ten evvel son cumartesi sohbetimiz inşallah böylece Ramazan-ı Şerif'te her akşam Rabbim buluşmayı müyesser eylesin iftardan evvel. Allah'ım bize de sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Size de beraber hastanelere düşmekten, koronadan sebep veya başka nedenlerle de olsa bu ara hastanelere işi düşmek hakikaten tehlikeli. Onun için hastanelere düşmekten, elden ayaktan düşmekten, sohbetlerden mahrum olmaktan, derslerden mahrum olmaktan, ibadetlerimizden, zikirlerimizden mahrum olmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Sıhhat ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'e ulaştırsın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Tabii önümüzdeki Perşembe Cuma'ya bağlayan gece Ramazan-ı Şerif ilk gecesidir. İlk teravih eda edilecektir. Onun için Rabbim Habibinin duasıyla dua ettik. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah bizi Ramazan-ı Şerif'e selametle ulaştırsın. Onun için ilk gecede İnna Fettahna ile iki rekat namaz kılmayı, nafile namazda okumayı unutmayalım. Okuyamıyorsak 50-50 ihlas okuyarak 100 ihlasla kılalım. Muhafazamız niyetiyle. Ama yine de mutlaka yüzünden de bir İnna Fettahna okuyalım. Ezbere namazda kılamayanlar için söylüyorum. Bu çok yüksek seviyeli bir rivayettir. İmam Ücuhuri'nin buyurduğu gibi la yukalü illa an belâh, sahibine yani sahabe ve tabi'in sahabeye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmadan kafadan içtihad ile, rey ile, görüş ile konuşulacak bir şey değil. İmam Mes'udi'nin bu rivayeti. Radıyallahu teâlâ. İmam Mes'udi karıştırmayın. Murucu Zeb sahibi 300'lü vefat, onu zannediyorlar. Onda Şiilik var, sıkıntı var. Onun tarihinde de, kitabında da sıkıntı var. Bu İmam Mes'udi o değil. Çünkü bu biz diğer kaynaklarla da mukayese ettik. Tahkikçiler de burada çuvallamış. Yani bakıyorum Arap tahkikçiler, doktor, moktor işte onlar da. Unvanlarıyla bakıyorum. Murucu Zeb sahibi diyor. Yani ne alakası var? Bu zatın ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezelle de ilgili rivati var. Bu Bulaşıcı Hastalıklar kitabında onun kaynağını verdim. O inceleyince efendim kim olduğu ta Yezid İbni Harun yani ondan işte rivayet ediyor falan. Efendim işte daha geriye 150-160'lar da yani gidiyor. 300 küsurlar nereye? 150-160 nereye? Çok geride bu İmam Mes'udi. Bunun 13'ün o Murucu Zeb sahibiyle o Şii olan, müteşeyyi olan işte neyse sıkıntılı olan Mes'udi değil bu. Onu yani bilelim. Tabi ilim ehline alakadar ediyor bu iş ama çoğu insan da onu zannediyor. Çünkü meşhur olan o. Ama bu zat sahabe ve tabiinden sahabeden zaten hemen hemen tabiine kavuşmuş. Sahabe kavuşamamış ama tabiine kavuşmuş. Dolayısıyla tabiinden ve sahabeden rivayet almadan Ramazan'ın ilk gecesi İnna Fettahna ile iki rekatta kılan iki rekatta İnna Fettahna okuyan Hufizu Zalikel Am o sene muhafaza olunur Bu şimdi bir haber veriyorsun, garanti veriyorsun, teminat veriyorsun. Bunu bir insan rüyada gördüm diyerek kendine bağlar ama millete böyle ilim olarak nakledemez. Kaynaksız. Onun için İmam Ücuri buyuruyor, bu mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanıyorum. Bu rivayet yani, onu unutmayalım, Perşembe Cuma bağlayan gece. Biz inşallah Perşembe Cuma bağlayan gece saat 3 gibi dedik, zikirlerde, dualarda buluşalım. Zaten ondan sonra sahur oluyor, 4 gibi bıraksak bile artık hanımlar belki işte sofrayı hazırlayanlar biraz daha erken işe başlıyorlar da zikir, dua derken zaten onlar da yemek yaparken de salata doğrarken de zikirlerini yapıyorlar yani. Radyoyu açıyorlar. Radyodan de ilanlarına göre okuyorlar yani bizim hanım kardeşlerimiz. Çok zikre meraktır, dua meraktır. Erkeklerden 1000 kat fazla meraktır. Onun için ama tabii sahur vaktinde hem yiyin hem dinleyin şeklinde o iyi değildir. Ciddiyetsizlik olur. O bakımdan işte sahura efendim imsake yani diyelim sahurun bitmesine yarım saat 40 dakika kala falan bırakmak icap eder. Bu da ikinci mesele. İnşallah siz okunacaklar, dualar, zikirler bu akşam da söyleyeceğim. Şimdi kitap çıktı elhamdülillah. Kitap elimize geldi. Bu tarafı Arapça tarafı. Ne buyuruyor? El-edviyetu ruhiye, ruhi devalar. Vel-eşviyetu rahmaniye, rahmani şifalar. Neçün lil-emrâd-ı sâriye, bulaşıcı hastalıklar için. Kitabın adının Arapça tarafı. Çünkü buradan bayağı bir Arapça sayfelerde. Araplara da yani yönelik başlıklar attık. Ne okuyacak, kaç kere okuyacak onu da yazdık. Arap birisi de alsa okuyabilsin. Bu tarafı. Bir de size de kolaylık oluyor. Kitabın içinde okunacak yeri bulmaktansa sırayla neden başlıyor işte oradan. İşte bir Fatiha, işte üç İhlas, işte Felak Nas, işte Enam Suresi, Ahkaf Suresi, Nuh Suresi, Buruç Suresi. Mesela neyse Kur'an'dan onu arayıp çoğu bulamıyor yani. Dolayısıyla hem de arada duaları var şimdi. O duaları Kur'an'da nasıl bulacak? Onun için hem Kur'an'ı aç, oradan buraya aç, oradan oraya gel, oradan duaya gel. Bunlar zor oluyor, huzuru bozuyor, huşuğu bozuyor yani. Böyle şeyler aç, kapa, sayfa ara. Bunlar insanın Allah-u Teala'ya yönelişinde sıkıntı çıkaran şeyler. Yani onun için insan önünde hazır bulacak, kafayı sırf Mevla'ya, duaya bağlayacak, takacak yani. Onun için bu sağdan Arapça tarafı fikri benim bir zamandır geldi bana. Bu çok faydalı oluyor. Ben dahi kitabın içinden yerini bu daha kolay bulurum sizden yazan olarak. Bir kısmını birçoğunu ezbere de biliyorum bazı şeyleri. Özellikle eskar dualarımdakileri biliyorum ama şimdi yeni yeni dolu dünyada ilim ziyadeleşiyor. Hiçbir şeyin ziyadesi istenmez. İlmin ziyadesinden kimse müstahni kalamaz. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? وَقُلْ رَبِّ زِدِنِي عِلْمًا Habibim bana dua ederken ne söyle? Ya Rabbi beni ilim bakımından ziyade eyle. Hiçbir şeyin ziyade bak. Malımı artır diye duası var mı? Şanımı artır diye duası var mı? İtibarımı artır diye duası var mı? Çocuğumu artır diye duası var mı? Eşlerimi artır diye duası var mı? Ya şimdi burada dua var. Yüzlerce, binlerce ben hadis-i şerifte dua görmüşüm yani. Kur'an'da emrediyor. Habibim bir şeyin ziyadeliğini isteyeceksen ki istemelisin. Sen bana yalvar ki Rabbi zidni ilma. Beni ilim cihetinden ziyade eyle. Onun için ilme doyulmaz. El cayan la aşban der. Efendi Hazretleri Efendi babamızdan naklederdi. Bana da şey derdi, takılırdı öyle. Bu Ahmet doymaz derdi. Yani rivayetler çok toplar. İşte şunu da yazalım efendim, bunu da yazalım efendim. Tefsire koyalım, onu yapalım, bunu yapalım. Vakitler de yetmiyor derdi. Bu da derdi, doymaz derdi. Efendi babam buyururdu ki, iki aç doymaz derdi. Yani Alaaddin Efendi için. Efendi babam buyururdu ki derdi, iki aç doymaz. Câihul ilm ve câih dünya. Biri ilim açı doymaz, biri de dünya açı doymaz. İki vadi malı olsa üçüncüsüne göz diker. Dünyalı hırsı olan doymaz. Adem oğlunun göğsünü, karnını ancak toprak doldurur. Yatırırlar adamı yumruk kadar toprakların üzerine efendim. Ondan sonra üstüne de toprakları dökerler. Karnı da dolar, gözü de doyar. Hepsi doyar. Yoksa doymaz. Levkâne libni âdemi vâdiyâni min mâlin lebtehâfi âlisâ. Adem oğlunun iki vadi malı olsa elbette üçüncüsünü arar. Yiyeceğin ne? Kaç lokma? Kaç lokma? Yani ne kadar en fazla yiyen ne kadar yiyecek? Patlarsın ya. Yiyeceğin düşeğin kilosu belli ya. Gramı belli ya. Ama doymaz. Onun için Ademoğlunun göğsünü ancak toprak doldurur. Ve etubullah alâ men tâb. Bu eski kütüb-i münzelede, geçmiş kütüb-i salifede ayetlerdendir bu. Hadis-i şerif olarak naklediliyor ama ya ayetlerdendir bu. Ne kadar büyük bir hikmet değil mi? Ama Allah tevbe eden tevbesini kabul eder. Hırstan, tamahtan çok tevbe etmek lazım. İnsanı imandan eder yani. Dünyalık peşine düşerken taviz verir, dinden çıkar. Hırslılarda olur bu. Hırsı olmayan haddini bilir. Dinden taviz vermez. Onun için artış isteyeceksen Rabbi zidni ilma. Ya Rabbi beni ilmimi artır. Onun için devamlı ilimle uğraşıyoruz. Devamlı kitap bakıyoruz. Bak şurada bu kitabın üzerinde, bu tarafında da var, bu tarafında da var. Şurada bir şeyler var. Bunlar ne? Şey olsun, kültürel bilmem bir şey olsun da işte efendim ne diyorsunuz? Bunlara bir laflar söylüyorlar acaba. Mistik bilmem ne. İşte efendim gizemli bir şeyler. Böyle şeyler koymuş oraya falan. Değil. Bu benim bu kitabı hazırlarken baktığım el yazma kitaplardan Şeyh Zekeriyal Ensari, meşayihin reisi, ulemanın da evliyanın da reisi. Mısır'da kabrini ziyaret ettim. İmam Şafii'nin yanında yatıyorum. Şeyh Zekeriyal Ensari, onun Tuhfetur Rahibin, Taun ve Veba hakkında yazı risale, yazma, henüz baskısı yok. Ondan sonra Abdurrahman Bestami, Molla Fena'nın talebesi, Evliyaullah'ın reislerinden, Vefk ilmi, Cifir ilmi, Teksir ilminde eşsiz. O da Bursa'da medfundur. Bursa'da yatıyor. Kabri şerifini daha yeni bulduk. Yeni bulduk. İşte inşallah bir de Bursa'ya da gidemiyoruz tabii bu ara. Gideceğiz, ziyaret edeceğiz inşallah. Ne kadar ilminden hizmet istifade ettik. Hele bu kitabın ikinci cildi çıkıyor şimdi. İkinci cildinde hep Abdurrahman Bestami'nin nakilleridir. Ne rivayetler toplamış. O mübarek, onun kitabı, onun çok kitabı var. 60 kadar risalesi var da. Vefk ilmi, huruf ilmi, işte havas ilmi, fazail ilmi falan. Burada da iki kitap yazmış. Birisi Vasfud Deva Edva il Veba diye. Onun da yazması var bizde de. Onun baskısını da bulduk bir tane. Tahkikli ama işte tahkikçi dediğim gibi bazı yerlerde çuvallamış. Velakin El Ed'iyetül Müntehabe, seçilmiş dualar diye. İşte veba hastalıkları hakkında neler neler. Daha bütün hastalıklara yazmış. Onu diğer kitaplara alacağım. Diş ağrısından, baş ağrısından, çocuğu olmayandan, işte kolay doğumundan her şeyi yazmış mübarek. Hep ayetten, hadisten. Onda tabii onları alamadım bu kitaplar. Şimdi onların yeri hepsi bir değil bende. Bu mesele bile bir cilde sığmadı. Baksana 360 sayfa kitap oldu. Bir cilde sığmadı yani. Öbürü de bunun kadar olur. Buradakiler hep ne? Hepsi benim tabi baskı matbu eserler de var. Ahmet Kozlu Hoca kızıyor bana biraz ama matbu eserler ya bakmıyorsun da işte ya matbu eserler bakmaz olmayayım. İşte kimsenin bir adını duymadığı, şimdi adını duymadığı derken Abdurrahman Bestami bu fennin adamı. Gir Ruhul Beyan kaynak veriyor, gir öbürüne kaynak veriyor. İşte Zekeriyal Ensari marka. Ama tabi bazıları matbu değil. Ben onları yazma eserleri buluyorum dünyanın neresinden. Oradan size ilim naklediyorum. Ondan sonra Bezlül Maun fi Fazlı Taun İbn Hacer Askalani ana kaynağım burada. Koca İbn Hacer Askalani yani. Ondan üstün marka var mı İslam aleminde? Ondan da aldık. Sonra daha nice kitaplar dolu kaynaklı. Bak şunların resmini koyduk şuraya. Roman yazmıyoruz, hikaye yazmıyoruz. Çala kalem yazmıyoruz. Gece gündüz uyumuyoruz burada. Uyumuyoruz çünkü ikinci cildi de hemen hemen yarıdan ileri gittik. O da hazırlanıyor. Ey Rabbim ilmimi artır. İlmimi artır. Onu da sağdan Arapça tarafını yapacağız. Onda çok dua var. Bunda çünkü ayetler, hadisler olduğu için bir de veba ile ilgili konular. Şimdi Filistin'i okurum. Neler içeriyor? Ama onda tabii tamamen okunacaklar. Yazılıp su içilecekler. Yazılıp üstüne takılacaklar. Yazılıp evin kapısına takılacaklar. Yazılıp evin içine takılacaklar. Duvarlara yapıştırılacaklar. Ayet hadis hep, ayet hadis hep Allah'ın isimleri. Bütün makbul muteber alimler gibi. Taşköprüzade mesela. Sâmuddin Ahmet Efendi. Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük ulemadan yani. Şekâik-i Numaniye sahibi. Taşköprüzade ne demek ya? Ne Allame-i Cihan'dır biliyor musun? O yazmış mesela. Onun da eseri çok kıymetli. O matbu. Osmanlı baskısı bende yani var. Osmanlı döneminde şimdiki yeni baskıya baskı belki de yok yani ulaşamadım. Osmanlı döneminde baskısı var. Ondan sonra o yazmış. Ta 960'lı ya. Yani Hicri 960'lı. Sırf veba, taun. Bu hususta yüzlerce risale ulema meşayih kaleme aldı. Çünkü bir vurdu mu Kahire'yi götürmüş. Bir vurmuş Şam'ı götürmüş, Halep'i götürmüş, Bağdat'ı götürmüş, Bukhara'yı bitirmiş, Semerkand'ı bitirmiş yani. Bu ümmetin veba ile, bu bulaşıcı hastalıklarla kırılacağını hadis-i şerif mucize olarak beyan ediyor. Dolayısıyla buna çok önem var. Bir de bundan sonra da bu bitecek diye bir şey yok. Tabii biz yaşadığımız dönemde benim babam bile bu kadar bir şey hatırlamıyorum diyor adamcağız. Ama tabii evvelkiler yani böyle bir 90, 100, 110, 120 yaşında olan olsa onlar hatırlıyor yani çok vebalar. Osmanlı son döneminde de yaşanmış. Bu zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yezebu ahyanen ve yeti ahyanen. Bazen gider bazen gelir diyor. Yani bu dönemsel olur. İşte bu Çin varken, bu Siyonist varken, Yahudi varken, Mehmet varken bu da gelir yani. Bu gelir gider yani de. Ya tabii bunu Allah yaratmıyor mu? Tabii ki Allah yaratıyor. Adama silah çeksen vursan onu da Allah yaratıyor ölümü, ölmesini yani. Yaratan mesul olmaz, sebep olan mesul olur. Ama ümmetim için şehitliktir. Burada bütün ilimleri bulacaksınız. Yani bütün derken bu konudaki ekseri mevzuları işledim. Şimdi her şeyde vakit yetmiyor. Neden? Şimdi sizin elinize de bir şey vermek lazım. Hepsini toparlayayım diyene kadar bu sefer benim ömrüm yetmeyecek. Şimdi bazı hoca efendiler var. Çok kitap hazırlamışlar. Bir tanesi çıkmadan öldüler yani. Çünkü de çok da mükemmeliyetçilik insana bir efendi hazretlerinin sözüdür. İnsanların eline bir şey verelim. Ahmet, ellerine bir şey verelim. Yani ne demek biraz hızlı edelim, acele edelim. Çok da derine gitmeyelim yani. Ne yapacağız? Hiç okumadan mı ölçün adam ya? Yani kendim için de söylüyorum yani. Bazı da bana bile nasip olmayacak bazı yazdıklarım değil mi? Amel etmeden ölecek miyiz? Onun için mi? Allah hayırlı uzun ömür cümlemize ihsan etsin. İlmimizin ziyadeliğini niyaz edeceğiz. Burada zaten hep Kur'an okumaya teşvik ediliyor. Hep sureler okumaya teşvik ediliyor. Ayetler okumaya teşvik ediliyor. Ondan sonra bu ya ecel belli işte efendim tedbire ne gerek var? Okumanın ne faydası var? Ya öyle şey olur mu? Dua yaruttül kader, dua ve zikir kaderi de reddeder diyor. Hazreti Ali Efendimiz'e kerem, hadis-i şerifte de var, Tirmizi'de, misalede. La yaruttül kaza ile dua, kader ancak dua geri çeker. Bak mesela, acayip bir şey yani. Birisi sahabe-i kiramdan, yani Ferve isminde herhalde radıyallahu teala, belki ismi şey demem, gece sabahlara kadar kafam binlerce şey görüyorum konu. Radıyallahu anh geldi diyor ki ya Resulallah sahih kaynaklarda canım hadisler Ahmed İbn Hanbel'de falan müsnedde şey geçiyor. Ya Resulallah diyor bizim bir arazimiz var şehir dışında fakat çok yani rifimiz, mira arazimiz diyoruz. Yani erzak depomuz demek istiyor. Yani orada çok mahsul oluyor. Erzak deposu kadar efendim. Oradan tabii kendi yiyeceğine kadar koca arazilerin, vadilerin şeyini, malını hepsini nasıl yiyecek? İşte satıyor, matıyor, geçiriyor, ziraatçılık yapıyor demek. Burası diyor, yani biz ondan geçiniyoruz. Fakat diyor, inna ardun ve biyetun, vebası çok diyor. Yani dönem dönem bir veba vuruyor o topraklara. Vebadan insanlar şey oluyor yani bulaşıcı oluyor, hastalıklar falan. Fakat da diyor, yani şeyimiz orada yani işimiz gücümüz mahsul ekinimiz ekiyoruz biçiyoruz diyor. Nasıl yapalım diyor. Bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya şu duayı oku da gir vebanın içine demiyor. Dua okumak ayrı bir silah ve tedbir. Efendim bulaşıcı hastalığından kaçmak ayrı bir emir ve tedbir. Yani nasıl olsa ecelin gelmeden ölmezsin. O zaman ne soruyorsun böyle şeyleri bana demiyor yani. Ne buyuruyor ona? Bu sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ne acayip bir kaide görüyor musun? De'ha anke fe inne minel karafit telefe. Sen diyor o araziden uzak ol. Bırak. Niye bırak? Madem o çok vebalı bir toprak karafta telef vardır diyor. Telef Türkçeleşmiş Arapça ama siz de telefi anlıyorsunuz telef. Karaf ne? Karaf, mukarafe, Yaklaşmak. Ne demek istiyor? Vebalı memlekete, adama demiyor bak, cüzamlı, vebalı, koronalı, onu demiyor. Vebalı toprak. Toprak da var yani, şey diyorum, havada var yani. O toprağın havasında var yani. Adam burada anlatmıyor. Vebalı bir araziye yaklaşmakta telef vardır diyor. Sen ecelin ne zaman geldiğini bilemezsin ki. Sen sebepler alemindesin. Tedbirini alacaksın. İslamiyet yenemeyeceğin ordulara karşı efendim harbe çıkın da bütün Müslümanları kırdırın. İslam ordusunu, Müslüman ordusunu kırdırın diye bir şey emrediyor mu? Tedbirinizi alın diyor. Paşa demeyeceğin şey girmeyin diyor. Neden? Kırdırırsınız milleti. Onun için cihatta bile böyle bir hesap kitap yapın diyor ya. O zaman efendim karafta telef vardır. Yani vebalı arazilere bile, topraklara bile, havası vebalı olan sahalara bile yanaşmakta telef vardır diyor. Bırak o araziden sana hayır gelmez diyor. Çünkü neden? Para çok ama öldükten sonra, Arap öldükten sonra pilavı göğsüne döklemiş yani. Ne yapacağız? Onun için önce sağlık kardeşim, önce sıhhat kardeşim, önce hayat kardeşim. Şimdi diyormuşlar ki benim hakkımda, bu hoca niye korktu buradan bu kadar da, niye ben camiye gitmem diyor da, şunu diyor da, bunu diyor da. Ya kardeşim korkmakla alakası yok. Ben burada Müslüman doktora bağlıyım. Müslüman veya ehil bir tabibe bağlıyım. Tabip bana diyor ki senin gibi adamlar her tarafın tıkalı. Sen birkaç ay daha millet camiye başlasa bile bayramda falan. Sen birkaç ay, iki ay, üç ay daha tedbirli olacaksın. Millete karışmayacaksın diyor da. İslamiyet bana efendim velakad ateyna lukmanel hikmete. Doktorlara, tabiplere hikmeti, tıbbı ben mi öğrettim? Allah böyle ki Lokman'a hikmeti biz verdik diyor ya. Ya Allah verdi bu tıbbı da. Ben Allah'ın ilmine uyuyorum burada. Kur'an sünnetin ilmine uyuyorum da ne korkacağım? Ecelden evvel ölmek yok ne var ya? Toplanıyorlarmış şimdi bazı yerlerde cuma kılıyorlarmış. Hoppala! İşte Diyanet öyle yaparsa, efendim, Diyanet öyle yaparsa millette herkes toplanır. Çocukları topluyorlarmış, Kur'an okutan hoca buluyorlarmış. Ya kardeşim, tamam seyyar, medrese türünde değil de seyyar. Bunlar iş değil abi. Bunlar iş değil. Yani ülül emre itaatından tut. İslam'ın bu kadar kaidesi var. Sana yöneticiler, burada başımıza seçilmiş adamlar sana diyorlar, bunu mesafeyi korun, yanaşma, çıkma. Ne yapacak adamlar da? Tabipler odası, bilmem. Tabipler derken işte bilim kurulu dediğim yani ha. Bilim kurulu şu anda hükümet, onunla çalışıyor devlet. Bilim kurulu, bir tane daha kuruldu, iki tane oldular. Bunlar sana bir şey veriyorlar, devamlı adamlar çıkıp beyan veriyorlar sana. Hoca niye korkuyor? Ya ben ne korkacağım? Ecelden evvel ölmek yok, öldükten sonra da bayılmak yok. Bu belli. Ama bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya diyor, erzak deposu diyor, bak öyle mahsul veriyor diyor. Hep oradan geçiniyoruz diyor. Olsun diyor. Allah rızkını başka yerden de verir. Nereden ararsan helalından verir diyor. Yanaşma vebalı toprağa diyor. Karafta telef var diyor. Tamam. Bu hadis sahih. İkinci ciltte yazdım kaynaklarını bu kitabın ikinci cildi. Ondan sonra mesela acayip bir şey ya. Ömür artmaz eksilmez. Tamam. Ecel ileri geri yapmaz. Tamam. Ayet de sabit. Hadis de sabit. Zaten ayet de var. Ama mesela şunu yapanın ömrü kısa olur diye tıpta bazı sebepler söyleniyor. Mesela ne diyorlar? Hızlı yaşayan işte genç ölür, cesedi yakışıklı olur diyorlar mesela. Hızlı. Hızlı derken gayrimeşru konuşmuyoruz. Gayrimeşru Allah muhafaza gayrimeşru. Meşru da olsa hızlı yaşamayacaksın. Değil mi? Hele bu dönemde böyle çok hızlı yaşamanın zamanı değil. Bağışıklık sistemi çöker. Ne demek hızlı? Çok cima yapmayacaksın. Tıp kitapla, bütün bu kitaplarda tıp da var. Benim bu yazdıklarımda vakit bulamadım dualarda. Onlar da yazıyorsun. Şunlara dikkat edecek. Uykusuna dikkat edecek. Sağlığına dikkat edecek. İşte tütsüler var, buhurlar var, yiyecekler var. Bunların hepsini ulema yazmış. Sen zannetiyor musun ki bunlar efendim sadece ayet hadis biliyor? Her şeyi söylemişler. Mesela cinsel. Tamam. Şimdi bu ne yapar? Kuvveti düşürür. La tükfiran neminel cimai fe inne maul hayati yusabbu fil erhami. Çok cima yapma diyor. Çünkü bu hayat suyudur. Rahimlere dökülen hayat suyudur diyor. Hayat suyu ne demek? O sudan canlı bir çocuk oluyor ya. bir canlı yaratıyor Allah Teala o sudan. O sudan ne kadar bütün vücudunun süzmesi özeti, bütün vitaminin, kuvvetin oradan çıkıyor. Bir sudan canlı çıkıyor ya. O zaman ya bu bunları hep beyan ediyor. Efendim ecelden evvel zaten ölüm yok bilmem. Ya o zaman niye hadis-i şerifler, ulema, evliya şuna dikkat edin, şuna dikkat edin, şöyle yapmayın. Değil mi? Hamamdan çıktınız, kalbiniz çarpıyor, hemen su içmeyin. Uyanır uyanmaz su içmeyin. Misal değil mi? Şu saatlerde uyumayın. Kerahat vakitlerinde. Değil mi? Bütün bunlar niye beyan ediliyor? Sağlık, sıhhat. El-ilmü ilman. İlim iki ilimdir. İlmü'l-edyan, ilmü'l-ebden diyor. Bedenler ilmi, dinler ilmi. Yani dini ilimler var. Bir de bedenle ilgili tıp ilimleri var. İslamiyet bu iki ilme çok itibar ediyor. Çok önem veriyor. Onun için sen sağlığını korumakla mükellefsin. Tabii ki ecelden ölüm yok. Ama erken ölümün de sebepleri var. Allah-u Teala ezelde biliyor kim ne yoldan gidecek. Onu ona göre takdir etmiş. Ama burada şimdi bazı kere de bütün tedbirleri alsa ölüyor. O ecel zaten belli yani onun. Her şey ecelle. Hiçbir şey ecelsiz değil. Ama ne buyuruyor mesela? Bu acayip hadis-i şerif. Setüftehu lekum ba'di Mısır'u. Benden sonra Mısır fethedilecek buyuruyor. Bu hadis-i şerifinde. Yani herhalde hatırladığım Deylemi de var, İbn Asakir de var. 4-5 6 kaynak dün buldum yazdım. Benden sonra Mısır fethedilecek. Fentecu hayraha ve la tettehizuha dara fe innehu yusaku ileyha akallun nas amara. Ayet gibi hadisler ya. Ne buyuruyor? Mısır fethedildikten sonra oranın hayrını devşirin diyor. Hayrını devşirin ne demek? Ticaret yapın. İşte efendim gidin, gelin. İşleriniz olur. Efendim tabii ki erzak temin edilir. Özellikle Mekke tarafı biliyorsunuz ziraatsız, ekinsiz bir vadi. Medine'de biraz daha ekin falan olsa bile etrafına yetecek kadar çok çok büyük bir şey durumu yok. Mezra durumu yok. Oradan istifade edin diyor Mısır'dan. Ama diyor Mısır'ı, yani işte Mısır dediğin için Kahire, İskenderiye o bölge. Şu anda tabii şeyleri, sınırları belli. Mısır'ı diyor ikamet yurdu edinmeyin. Yani gidip de oraya yerleşmeyin diyor. Ve orada devamlı mesken tutmayın diyor. İşinizi görün, dönün. Neden? Çünkü Mısır'a diyor ömürleri en az olanlar sevk edilir. Yaşadıkları hayat bakımından ömürleri en kısa olanlar Mısır toprağına sevk edilir diyor. Şimdi bu ne acayip bir şey yani. Ya ecelden evvel ölüm yok. Nerede yatarsan yat, nerede yaşarsan yaşa diyor mu yani? Demek ki insan hayat oranları yüksek olan, yani ortalaması 90, ortalaması 90-100 olan yerler, ortalaması olmasa da ekseriyeti yani. Şimdi böyle bir yerde yaşama, gideyim ben orada ikamet edeyim, daha uzun yaşayayım, İslam'a hizmet edeyim, daha fazla ibadet edeyim, iyi niyetle olursa, demek oraya ömrü en kısa olanlar sevk edilir diyorsa, demek ömrü uzun olan bir ortalama var, bir araştırma var, oraya da gitmekte bir zarar yok yani İslamiyet'e göre. Niye? Efendimiz'den sonra ecelden sonraya kalmak yok. Ben istediğim yerde durayım. Ya kardeşim öyle memleketler var ki rutubetten adam çürüyor ya. Tahta çürüyor, taş çürüyor ya. Adam ne olur? Nem adamı çürütür yani. Ondan sonra. Şimdi bunlar, bu hadis-i şerifler neden bahsediyor o zaman? Müslim'de zannediyorum, Sahih Müslim'de hadis-i şerif. Adamlar geldiler dediler ya Resulallah, biz bir eve taşındık. Taşındığımızdan beri başımızdan bela eksik olmuyor. Ölen, hasta olan, efendim maddi, manevi bela başımızdan eksik olmuyor. Bak, sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmadı? Ya kardeşim kaza kader neyse yazılan bozulmaz. Yazılan olur. O ev sana ne yapacak? Oturdun bir eve taşındın da işte efendim belamız çok oldu. Bırak şu hırafeleri bilmem ne. Hadi git evinde dur. Buyurdu mu? Sahih hadis bu. Fe emerahum en yetruku azimimeten. Buyurdu ki hiç o eve masraf yapmayın. Bahçesine, şusuna, busuna, kapısına, penceresine de bakmayın. Kötü bir halde yani. Bırakın gidin. Bu sahih hadis ya. Yani şimdi kadere inanmak başka. Kadere yaslanıp da tedbiri terk etmek, ameli terk etmek. O zaman tamam, benim de cennetlik mi, cehennemlik mi olduğum ezelde biliniyor. Allah biliyor. Yazı da yazılmış. Hepimiz hakkında da böyle. O zaman ben ne yapayım abi? Ya ben namaz da kılmasam olur. Abdest neden? Cennete gideceksem Allah sonunda başında bir şeyimden beni gönderecek abi. Ne lüzum var namaz, abdest, oruç, canımız çıktı. Böyle bir zihniyet olabilir mi? İşte ilaca ne lüzum var, tedbire ne lüzum var, ona ne lüzum var diyenle namaza, oruca ne lüzum var? Zaten yazılmış. Nereye göndersek gideceğiz. Zaten namaz kılsak da cehennemlikken sonumuz bozulacak, cehenneme gideceğiz. Zaten sonumuz cennetlik görünüyorsa ne kadar kılsak da boşuna ne yorulayalım. Zaten bir Allah bir hayrımızdan yüzümüze bakacak, cennete götürecek. Mantık mı bu saçmalık? Bu itikatsızlık, bu imansızlık. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "İ'melu fe kullu müyesserun limâ hulika le." Madem hadisleri beyan edince yanlış anladılar. Sordular. Fefimel amel. Amelin ne gereği kaldı ya Resulallah? Madem adamın nerenin adamı olduğu yazılıysa, son dakika o yola dönecekse ve o kötü amelle bitirecekse iyi bir adam veya iyi bir amelle son bulacaksa, son nefesini verecekse kötü bir adam. Yani bu hadisi dinledikten sonra müttefekun aleyh bir hadis, Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte'nin hepsine var kaderle ilgili. Ne olacak o zaman? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, "İ'melû fe kullu müyesserun limâ hulika le." Amel terk edilir mi? Siz bilmiyorsunuz hakkınızda ne yazıldı. Onun için siz amele devam edin. Ne olacak? Herkes neresi için yaratıldıysa oraya müyesser olacak. Nere için yaratıldın? Cennet için yaratıldıysa bakıyorsun cennet amelleri sana kolay getiriliyor. Nere için yaratıldın? Cehennem için. Çünkü Allah biliyordu senin nereyi seçeceğini de onun için. O zaman da sana cehennem amelleri zevk veriyor, kolay geliyor. Bana şimdi içki, kumar, faiz, fuhuş, yani kolay gelir mi? Zevk verir mi? Tat aldırır mı? Yani bu nasıl bir ağır bir yük olur bunlar? Düşünmek bile, konuşmak bile adamın şeyini, huzurunu kaçırıyor ya. Öbür adama da, zındığa da, efendim, münafığa da, fasığa da, kafire de, namaz, abdest, zikir, teheccüd, bilmem dua, ameli salih, yani zevk verir mi? Tat verir mi? Düşünmek istemez. Düşününce ulan kafama dağ kadar yük bindi diye adam abdest alamıyor ya. Nasıl kalkacak gecenin en tatlı zamanında uykudan falan, teheccüde falan. Secdede duracak yarım saat, bir saat. Rükuda kalacak. Nerede yani? Onun için siz amel edin. Siz bilmiyorsunuz nerenin adamısınız, malısınız. Nere için yaratılıysanız oraya götürecek ameller size kolay getirilecek. Şimdi cemaat ısındırıyorlar bunlar da beni ki kısa keseyim diye, anlıyor musunuz? Onun için ben de cemaat diyorum ki soğuk olursa ben de sohbeti uzatırım ama çok da uzatmamak lazım. Bugün dedim ki bugün çok hastayım, dün gece de uyumadım, gündüz de az uyudum. Bir saat, bir buçuk saat konuşurum, bırakırım dedim. Hanım da dedi ki öyle dediğine göre dedi çok uzatacaksın dedi. Ne dersen tersini yapıyorsun dedi. Allah Allah dedim, ben öyle dikkat etmiyorum dediğim tersini yapma ama işte rast geliyor belki. Onun için kardeşlerim, şimdi biz amel edeceğiz, ilmimizi ziyadeleştireceğiz, ondan sonra çaremize bakacağız, tedbirimizi alacağız, ondan sonra hayırlı uzun ömür Allah'tan Celle Celal talep edeceğiz ve İslam'a hizmete niyet edeceğiz. Bir rükû fazla yapmak, bir secde fazla yazmak, aşırı Ramazan Şerif geliyor. Koronadan bu kadar ölen kardeşlerimiz var. Koronadan ölen var. Ondan sonra başka sebeplerle ölen var. Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu teala Basra'da veba oldu. Çok büyük veba. Binlerce cenaze günlük kalkıyor. O da cenazeler artık kabristana geliyor şeye. Camilere getir götüre adam kalmamış. Kabristanda kılınıp defnediliyor. Kılınıp defnediliyor. Hasan-ı Basri radıyallahu teala sevaplarını almak için cenaze namazı kılmak çok sevap diye hep cenazelere katılıyor radıyallahu teala. Tabiinin en hayırlısı. 130 sahabe görmüş. Devamlı katılıyor. Dediler ki gördün mü ya Hasan dediler. Başımıza neler geldi ya. Kırılıyoruz ya. Hepimiz ölüyoruz. Çoluk çocuk demeden bir eve girdi mi bir veba, bir taun. Hepsi gidiyor. Hazreti Hasan-ı Basri radıyallahu anh dedi ki ma ahsene suna Rabbina. Rabbimizin işlerinde çok güzellik vardı. Niye? Dediler. Niye öyle konuşuyorsun? Eklamuz nibun. Günahkarlar tevbe etti dedi. Ölümü gördü. Sabaha çıkan akşamı beklemiyor. Akşama çıkan sabahı gözlemiyor. Ve enfeka mümsikün. Cimriler, üstten sıkıp alttan yalayanlar kesenin ağzını açmaya başladı. Fakir fukarayı sormaya başladı. Hayır ya, hasenat yapmaya başladı dedi. Ve la yakılı tubihat. Ölüm de kimseyi şaşmıyor. Azrail Aleyhisselam da kimseye şaşırıp yanlışlıkla gelmiyor. Canını almıyor. Onun için zaten eceli gelen ölüyor, gelmeyen ölmüyor. Ama burada karımız var. Nedir o? Günahkarlar tevbe ediyor. Cimriler hayır yapmaya başlıyor. Ölüm zaten kimseyi şaşacak değil. Ondan ölmese eceli geldiği zaman başka bir şeyden ölecek. Ya. Onun için Hazreti Basri Hazretleri ne şuurlu insan ya. Derdi ki radıyallahu anh. Derlerdi ki kesir el mevt. Ölü sayıları çoğaldı. Ölüm çok arttı Efendi Hazretleri. Dua bil fensin. Tek kelimede. Ma yaghlitu bi ahad. Ölüm kimseyi şaşmaz. Hazreti Aleyhisselam yanlışlık yapmaz der. Bu sefer sonra biraz sayılar azalıyor. Veba dinmeye başlıyor falan. Derlerdi kallel mevt. Efendim ölüm azaldı falan şeyde. Derdi ki la yapka ahad. Merak etmeyin kimse baki kalmaz. Yani azaldı ama kimse baki kalmaz. Çoğaldı. Ecel kimseyi şaşmaz. İman böyle olmalı. İtikat böyle olmalı. Velakin tedbir elden bırakılmamalı. Çünkü sünnet-i seniyye bize, Kur'an ve sünnet bize tedbirlerimizi almamızı emrediyor. Bu arada da vefat edenler de kısa da hemen onları da şey yapalım. Efendim Müsret Arabul bizim hanımın akrabasından o koronadan vefat etmiş. Zehra Arabul yine evlerine gittiği yakınlarında akrabasında onlar vefat etmiş. Ondan sonra kıymetli bir kardeşimizin kayınpederi Zekeriya Kaya, bizim sevdiğimiz bir kardeşimizin kayınpederi Zekeriya Kaya, kardeşimiz Allah'ın rahmetine erişmiş. O da koronadan şehit olmuş. Yani korona gibi bulaşıcı hastalıklar şehadet sebebidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ben ümmetimin bulaşıcı hastalıklarıyla şehit olmasından rahatsız olmuyorum, ferah duyuyorum. Neden? Yani ecel zaten gelecek. Ecel geldiği vakitte de boşuna öleceğine bir şehitlik kazanarak ölmesi tamam. Bu bir vesile ama tedbir almayı da emrediyor. Evinizden çıkmayın diye o emrediyor. Olan yere gitmeyin diye emri. Onlar hepsini söylüyor. Ama buyuruyor, ümmetime şehitlik kazandı. Feye şehadetün li ümmeti. Ümmetim için şehitlik vesilesidir. Ama tezhidün fit dünya ve rahbetün fil ahira. Dünyadan taun ve veba bulaşıcı hastalıklar dünyadan insanları soğutur. Ha? Yazlık, kışlık, jip, ev, araba üstüne araba, ev üstüne ev, elbise üstüne elbise. Millet hırstan, tamahtan, parası olanlar. Şimdi ne oldu? Ne yapayım diyor, yazlığı diyor, villayı diyor, yalıyı diyor ya. Hiçbir şey para etmiyor. Param para etmiyor. Hiçbir şey para etmiyor derken paran para etmiyor. Param para etmiyor yani. Parayı saçsan ortalığa alacak adam yok. Adam böyle bir dikkat ediyor. Lan bu parada diyor, ya virüslüse diyor. Elini değmiyor paraya yani. İşte bak, param para etmiyor. En güzel evi satsan alıcı bulamazsın yani. Hele bir de Allah muhafaza daha baş göstermedi. Dünyada kıtlık, kuraklık, baş gösterme tehlikesi de var. Bundan ben Türkiye için de endişe ediyorum yani. Böyle bir şeyleri de durumunda düşün bakalım. Ne yapacaksın? Pangonat mı yiyeceksin? Altın mı yiyeceksin? Stoklarını mı yiyeceksin yani? Onun için insanlar baktılar ki dünya beş para etmiyor ya. Dünyada hiçbir şeyin değeri yok ya. Bir nefes sağlık kadar... demedim sana Kanuni Sultan Süleyman. Ben cihanın padişahı olmuşum. Gördüm, geçirdim, sana anlatıyorum dedi sana da. Olma ya devlet cihanda bir nefes saat gibi. Sağlığına bak demedim sana. Sen ne yaptın? Bir cep telefonu alayım diye, bir bilmem ne alayım diye. Kredilere girer, taksitlere girer, çalış kozu bilmem ne. Uyku düzenini boz, ibadet düzenini boz, ilim düzenini boz, her şeyi boz. Ne olacak? Az harca, çok çalışmaya hacet kalmasın. El iktisat fil nefaka nisful maişe. Harcamada tasarruflu gitmek geçimin yarısıdır. Geçimin yarısıdır kardeşim. Yediğimiz, yani ben anlatamıyorum, bizimkilere de anlatamıyorum. Yani ilk üç çeşit bir yemeğe bir lüzum yok ya. Ya bir çorba. Bana yetiyor. Ama tamam olunca da yiyoruz yani kardeşim. Nedir bu yani? Hadi bir de sebze koyun. Bir gün sebze yaparsan tamam. Öbür gün pilav yaparsın. Öbür gün belki et bulursan biraz et koyarsın. Çorba suyu, et suyunu bilmem neye, kemik suyuna. E tamam da yani şimdi 3, 4, 5 bu ne? Ondan sonra masrafı, masrafa baş ödemiyorum. E tasarruf. E tasarruf edersen geçimin yarısını kazanırsın. E o zaman ne olur? Çok çalışmaya hacet olmaz. Ondan sonra onun şu telefonu var, marka, ben de değiştireceğim. 8 bin lira, 10 bin lira, 12 bin lira telefonlar çıktı ya. Bu nedir kardeşim ya? Araba fiyatı, eskiden araba alınıyordu o fiyata. E şimdi adam senede bir kere, iki kere değiştiren var ya. Arabayı, en pahalı arabayı senede iki kere değiştiren var ya. E şimdi bu seni ne yapacak? Efendim hırs, tamah, açgözlülük. Ondan sonra şimdi bir bulaşıcı geldi. Onun için buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bulaşıcı hastalıklar ümmetimi dünyadan soğutuyor. Ahirete terhib ediyor. Yani teşvik ediyor. Fetezhidun fit dünya. Femme ta'un şehadetün li ümmeti. Ümmetime şehitlik kazandırıyor. Ölenlere. Kalanlara? Kalanlara fetezhidun fit dünya. Dünyadan soğutuyor. Verabedin fil ahire, ahireti teşvik ediyor. İnsan ahireti düşünmeye başladık hepimiz ya. Kimi vasiyetini hazırlıyor, kimi helallaşıyor, kimi şunu yapıyor, kimi bunu yapıyor. O beytleri okurum 8. cilt çıkınca bunun şimdi. Ondan sonra. Ondan sonra ne buyuruyor? İnnemâ yukassî kulûbel ibâd tûlül emeli ve sahhetül cisim. Deylemi de geçiyor. Birçok yani kaynaklarda var. Kulların kalplerini en çok katılaştıran, taş gibi yapan, dünyacı yapan, materyalist yapan iki haslet var. Ancak bu ikisi, üç yok. Nedir o? Bir uzun beklenti, kuruntu. Şu kadar yaşarım, şunu yaparım, onu alırım, evlenirim, doğururum, torununa kadar bilmem ne, orada tarla yaparım. 90 yaşında adam yaylada ev yapmaya başlıyor. 20 yaşında gençler aman diyor öleceğiz gideceğiz diyor. O da yaşlanınca göreceğim. Yaşlandıkça onda da Ademoğlu yaşlanır iki huyu gençleşir. Yeşibü ibn Adem yeşibü fi haslatan. Şu anda 90 yaşındaki dedede, nenede dünya hırsı 20 yaşındaki torunundan fazladır. Çünkü yanaştı ya artık gitme. Acayip bir hırs yapıyor yani. Ademoğlu yaşlanır iki huyu gençelir. El hırsu ve tulul emel. Sayadesi. Hırs ve uzun beklenti, uzun kuruntu. Bu şimdi uzun emel. Emel demek umut. Umut memedin ekmeği yememet diye demiş. Umut. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu edeceğim, bunu edeceğim. Emeli kapının ucunda, eceli burnunun ucunda. Eceli burnun ucunda, ölecek emeli ta efendim Beykoz Çayırı'nda. E kardeşim nasıl olacak yani? Onun için diyor kulların kalplerini iki şey katılaştırır. Bir, bedenin sağlığı. Eğer bir insan çok sağlıklı olursa bu da sıkıntı. Niye? Tövbe etmez. Günahından vazgeçmez. Ağrı sancı çekmediği için azabı düşünmez. Ahireti düşünmez. Hastanın halinden anlamaz. Cisim sıhhati. Onun için insan ara ara hasta olacak yani. Ne buyuruyor? Bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalıkların, günahların nasıl döktüğünü, nasıl kefaret olduğunu beyan ederken oradan birisi kalktı. Herhalde münafıklardan da biriydi tabii. Çünkü sahabeden olsa böyle bir durum olmaz. Dedi ki ben de dedi hiç dedi ne baş ağrısı bilirim, ne hiç karın ağrısı, hiç hasta olmadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maşallah biz olsak ne deriz? Biz olsak ne de bizim kültüre baksana işte. İslami kültür değil ki. Maşallah ya. Benim hiç başım beladan kurtulmuyor. Devamlı hastayım abi. Sen hiç mi hasta olmadın? Allah maşallah. O da der sana maşallah de be. Nazar etme falan hareketleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men eraden yanzıra ila racülü min ehlin nâr fel yanzıra ila hâzâ. Cehennem ehlinden bir adama bakmak isteyen. Siz cehennem ehlinden bir adamı dünyada görmek istiyor musunuz? Evet. Şu adama bakabilirsiniz dedi. Allah. Neden? Günahı var, temizleyicisi yok. Yağmur yağıyor, silgeçler çalışmıyor abi. Yağmur yağıyor, bardaktan boşanırcasına arabanın silgeçleri çalışmıyor. Ne demek bu? %100 kaza. %100. Göz görmüyor ki. E şimdi günahın var mı? Var. Peygamber olmadığına göre. Günah var. Silgeçler çalışmıyor. Kefaret yok. Silgeçler ne? Hastalık. Hasta olmuyor adam. Bu da büyük bir soru. Bir hanım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le evlenmek istedi yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de göreyim dedi. Yani görüşme var ya evlenmeden önce bir görmek için. Gördü. Yani Efendim sallallahu aleyhi ve sellem aslında eş olarak onu fiziken beğendi. Yani evlenmesine bir mani de yoktu. Evlenecekti o zaman. Sonra artık o hanım annemiz, sahabiyattan yani tabii. Hanım annemiz herhalde yani sağlığını, sıhhatini öne çıkararak hani ben size hani hizmet de ederim demek için iyi niyetle de olsa dedi ki hiç daha başım bile ağrımamış, hiç hastalığım yok dedi. Hiç hastalığım yok deyince Efendim sallallahu aleyhi ve sellem o zaman dedi hiç hasta olmadıysam benim seninle işim yok dedi yani. Ben dedi istemiyorum dedi. Yani hiç hasta olmamak da bir sorun ya. Çünkü ne buyuruyor bu hadis-i şerifte? Kulların kalplerini katılaştıran iki şey var ancak birincisi uzun umutlu olmak, kuruntulu olmak. Şunu yaparım, şunu ederim, şunu alırım, şunu satarım, köyde yaparım, yaylada yaparım, şurada yazlık alırım, şurada tuzluk alırım. Adamın yani yapacakları kıyamete kadar sığmaz ya. Öyle insanların çoğu böyledir ama. Benim o kadar eskiden biraz belki vardı, epeydir geçti benden. Yani ne işim? İmanlı ölmeye bakıyoruz tabii. Neden ama? Cismimin sıhhati yok. Cismimin sıhhati olmadığı için devamlı hastalık, şeker bir çıkar, bir iner, damar tıkanır. Senede 3-5 kere hastanelik, acillik olurum. Bu durumdaki bir insan tabii neyi düşünüyor? Ölümü düşünüyor. Yani ben daha ne kadar yaşayacağım arkadaş? Şah damarım birisi tam tıkalı %100. Şah damar. Birisi %25-30 stentle zor duruyor. Kalpte bypass. Zaten kalp tık dedim mi milleti ayakta götürüyor yani sağlam adamları. Ondan sonra bir sene sonra bir daha tıkandı başka taraftan iki stent. Ondan sonra şimdi yine 10 sene sonra bir daha tıkandı iki stent. Her taraf stent stent stentten nereye kadar ya? O zaman bir de hayatımızda bayağı bir serüvenli maceralı hapse gir hapisten çıkmış bilmem ne. Onunla uğraş bununla uğraş başımız beladan da kurtulmuyor maddi manevi. Şimdi onun için huzurum keyfimiz kaçıyor keyfimiz. Keyfimiz kaçınca da insan dünyadan soğuyor. Dünyadan soğuyunca ahirete rağbet ediyor. Ya bura zaten öyle de gitti, böyle de gitti. Bir de zaten hiçbir istediğimize de ulaşamadık. Sağlık anlamında, maddi anlamında hiçbir şey de. Yani dünya zaten bir Müslümanın isteklerini karşılayamaz. Dünya fukara yeri yani. Ahiret kralların yeri, cennet. Onun için ben bari ahiretimi kazanayım. Oraya kesin gideceğiz. Bir de hiç ölmek yok. Buradan kesin çıkacağız. Belki de bir dakika sonra hiçbir müddet yok. Böyle bir şuurda olan adamın yani hele ki zulüm, hele ki iftira, hele ki cinayet, hele ki insanların hakkına girmek falan bunlar. Yükleri yüklenmek bu böyle bir şey olabilir mi ya? Hazreti Kur'an bu kadar emirler, yasakları beyan etmiş, hadis-i şerifler beyan etmiş. Ebedi ahirete çıkacak adam, her an ölebilecek adam ya. Nasıl bunu yapar? Onun için burada ne var? Dünyadan soğutma var. Ahirete terhip var. Cisimde sağlık bozulursa bir de uzun emeller, beklentiler, kuruntular. Ben daha çok yaşamam herhalde bilmem ne. Boş ver. Çok plan yapmayayım. Bu da ne demektir? Ahirete yatırım yapayım demektir. Bunun karşılığı budur. Akıllı bir adam için. Çünkü tabi imanlı için tabii canım. İmanlı olmayanın akıllı olsa ne yazar? Ahireti düşünmeyen, inanmayan adam akıllı da olsa ahirete yatırım yapmaz yani. Çünkü bu zaten akıllı olamaz da neyse. Dünya akıllısı olur da ahiret akıllısı olamaz. Aklül maaş kasirun nazar. Aklül maaş hadidül basari diyor İmam-ı Rabbani. Dünya aklı, geçim aklı, yedim içtim aklı kısa görüşlüdür yani. Pazara kadar, manava kadar, bakkala kadar, duvara kadar toslar yani. Ama ahiret aklı keskin gözlüdür. Çünkü ben bir ahirete gideceğim. Ya cennet ya cehennem. İmansız ölürsem ebedi cehennem. İmanlı ölürsem de cehenneme girme çıkma tehlikesi de yine var. Ama cennete girersem tabii daha çıkmak yok ebedi. E böyle bir durumu kesinlikle inanan bir adam nasıl yani ahirete yatırım yapmaz da buraya, burada batırım yapar yani. Ama ne yapacağım ben anlatıyorum da ben ne kadar anlıyorum. Ali Hader Efendi babamız öyle derdi yani. Birini derlermiş işte şu şöyle yaptı böyle etti işte falan. Veyahut da şu terk etti cemaat verdi. Dünya kimi kandırmadı ki onu kandırmasın evladım derdi. Yani herkesi kandırdı. Onu da kandır. Hepimizi bir yerden kandırıyor. Biz burada zararın neresinden döneceğimize bakıyoruz. Bu şeytan varken, bu nefis varken yani. Kim diyebilir ki beni aldatamaz? Aldatamayan, yaz diyen zaten esas aldanmış. Odur ki güvenmiş yani. Nasıl güveniyorsun Allah'ın azamından, Allah'ın mekrinden yani. Şeytanın vesvesesinden, hilesinden. Bu düşman varken rahat uyunur mu? En büyük düşman ortanda duruyor. Canının, nefsin. Diyor ki nefsü kelleti ben edeceğim. Bek. Sağının solunun tam ortasında yani içinde özünde bulunan bir nefsin var yani. Ondan büyük de düşmanın yok. E şeytan zaten dışarıdan kaleyi yıkmaya çalışıyor. Nefis içeriden deldirmeye çalışıyor gemiyi. E biz bu noktada bir de kuruntular, beklentiler, bir de bu dünyanın yaldızlı süsleri hali. Bak şimdi yaldız süsü kalmadı. Şimdi Paris'i gösteriyor. Ne diyor? Şanzelize caddesi işte çok marka. Bütün markaları dizildi. Mezarlık. Cesetler. Torbalar dolacak yani. Yani her yer dolmuş da yani Şanzelize'yi. Yani orada boş kalmış. Bir kişi gelen giden yok. İspanya turistik yer. Efendim sezon açılmış. Efendim. Ondan sonra İtalya. Değil mi? Ayakkabılar, çantalar, koltuklar, kanepe, her şey yani İtalya, İspanya, özellikle İtalya yani. E ne oluyor? İşte bu dünya, işte Amerika. Amerika, New York. Ne oldu? Millet orada da kalmış. Adam diyor ki, sigortan varsa 8.000 dolara bakıyorlar, sigortan yoksa 34.000 dolar. Maske, bilmem ne yok, hadi git. Dolmuş her yer, ne mor kalıyor ne bir şey alıyor. Mezarlık hazırlayamamışlar. Cenazeler ortada kaldı. Bir odaya yığmışlar cenazeyi üst üste. Milleti atıyorlar üst üste. Hani Amerika? Ya dünya bu. O şaşalı geceler, bilmem neler, yarışmalar, programlar, filmler, Hollywoodlar, Bollywoodlar. Bir virüslük canı var ya. Hepsi leş oldu gitti. İnsan bunları gördüğü zaman ben buranın neyine bel bağlıyorum? Bunların neyine aldanıyorum? Veyahut da Türkiye'de de var tabii bilece. Kurumlar, kuruluşlar, şaşalar, şeyler. Milletin gözünü boyamak için her türlü menhiyat, münkerat efendim teşvik ediliyor yani şimdi. Reklamlarıyla, şunlarıyla bunlar. Ya bunlar nedir ya? Ne paran kurtarır, ne malın kurtarır, ne villan kurtarır, ne karın kurtarır, ne kocan kurtarır. Herkes birbirinden kaçar ya. Yine Türkiye o hale düşmedi yani. Elhamdülillah yine İslam'ın bereketi, Kur'an'ın bereketi, zikirlerin bereketi, duaların bereketi, dualı ağızların bereketi, kıymetli temiz insanlarımızın, temiz halkımızın, nezih halkımızın, Müslüman milletimizin bereketi. Tabii ya şimdi bu şey. Allah gavurlarla bir tutar mı bizi ya? Ha burada da tabii şehitler almak murad etti. Ve ettehide minküm şöyle, sizden şehitler almak istiyorum. Tamam şey ama adam şey, her koronadan ölen de şehit olmaz yani. Ha, fasık da olsa şehit olur. Günahkar da olsa şehit olur. Bak koronadan önce. Yani günahkar. Ama hem de kebair büyük günah. Fasıksa da büyük günah. Ona da şehit olur. Ama itikadı ehli sünnet üzere değilse bozuksa adam şimdi sahabeye sövüyor. Hazreti Ömer'le Ebu Bekir Efendimiz'e sahabeden 5-6 kişi kaldı hepsi mürtet oldu diyor. Neler diyor ondan sonra ölüyor. Neden öldü? Koronadan öldü. İşte efendim şehittir ya kardeşim böyle şey olur mu? Lanellâhu men sebbe sahabi. Sahabeme hakaret edene Allah lanet etsin diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet okuduğuna ben rahmet okuyamam yani. Resulullah'tan daha merhametli değilim. Bil müminine raufur rahim. Müminleri esirgeyen, acıyan sıfatları Allah ona vermiş, bana vermemiş yani. O rahmet okumuyor, lanet okuyorsa bir adama onu konuşmuyorum. Ama bir Müslüman itikadı düzgün, sahabeye saygısı var, sevgisi var. Ondan sonra ehl-i sünnet itikadında genel manada ameli bozuk yani bazı insan. İçkiye müptelalı kimisi, zinaya müptelalı kimisi. Haramlar ya müptela olanları var herkes kendine göre. Bunlar da bile şehit olur. Onun için burada da Allah Teala şehitler almak murad ediyorum buyuruyor. Bu da tabii ki Müslümanlara da vuruyor. Ekseri Müslümanlara da vurdu. Eski zamanlarda hep Müslüman coğrafyasında çok ya ne diyorsun ya? 100 bin, 900 bin dünyanın nüfusu kaç ya? 400 işte kaçlarda bunları da ayrıyetten yazdım da bir müstakil bapta. Yani 1000 sene evvel anlıyor musun? 900 bin işte Kahire'de şurada burada 900 bin vebadan şehit olan var. 900 bin şu rakamı bunu bir sene 600, 700, 800 sene evvelin rakamı bu ya. Yani dünya nüfusu kaç? Dünya nüfusu kaç yani? 900 bin. Her gün cenaze 1000. Bine düştüğü zaman azaldı diyorlar. Günde 15 bin, 20 bin. 3 günde 70 bin. Efendim bir vuruyor gidiyor 200 bin, 300 bin bütün bunlar tarihleriyle beyan edilmiş. Zaten bu kadar ulema evliya niye Resulullah Efendimiz'i rüyada çok görmüşler, manevi dualar öğrenmişler. Onlar hep ikinci ciltte gelecek. Birinci ciltte onlar yok. Çünkü yer şey yapmadı. Tahammül etmedi ona. Niye? Çünkü hep yalvarmışlar, dua etmişler, müracaat etmişler, salavat okumuşlar, himmet istemişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünmüş. Bağdat'taki bizzata görünmüş. O Şam'a haber gönderiyor. Şam'daki bizzata görünüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Buhara ehline bunu haber edin. Buhara'da veba var. Ümmetim kırılıyor. Bu duayı çocuklar da ezberlesinler. Ezberleyemesinler. Üzerlerine assınlar. Duvarlarına, evlerine yapıştırsınlar. Mesela Buhara ehline gönderiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi ümmetini ondan ziyade Allah'tan sonra esirgeyen, acıyan kim olabilir? Onun için dertleniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda da ümmetinin amelleri, vaziyetleri ona arz ediliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hep bize dua ediyor. Bela kalksın, azap kalksın. Tabii ki. Ama tabii burada eceli gelenler var. Bu da kaçınılmaz bir şey. Zaten o vakitte ölecekti. Bir saniye sonra yani rızkı nefesi kalmamıştı, kesilmişti. O da şehitlik kazanmış oluyor. Onun için şimdi isimlerinde okuduğumuz efendim Müsred Arabul, Zehur Arabul, Zekeriya Kaya kardeşimiz bu şehitlerimizin koronadan olsun diğer efendim şehadet sebebi hastalıklardan ölenler. Tabii ben şimdi burada cemaatle sohbet olduğunda onlarca bazen 50-100 tane isim geliyordu bana. Yazılıyordu. Ben de şimdi o isimler buraya tabii ulaşamıyor, ulaştırılmıyor veya. Onun için hepsinin isimlerini anamıyorum. Allah Teala bizi kurban olduğum Allah'ım beni Allah için sevenler, bizim sohbetimizi Allah için bir kere dahi gelenler veya işte buraya şimdi gelen isimleri gelenlerden ne var? Haşim, Kazım, Ahmet, Turgut, Hasbi, Mehmet Ali, Fatıma, Hanife, Melahat, Sevilay. Bunların kaçı koronadan mı ölen var değil ben bunları bilmiyorum. Ama Allah Teala biliyor. Şehitlik makamı verdi mi? En nihayetinde Müslüman kardeşlerimiz bize isimleri ulaşmış. Daha isimleri ulaşamamış olan Allah için sevenlerimizden, dinleyenlerimizden, sohbet dinleyenlerimizden kimler varsa Allah'ımız hallerini, yerlerini, kabirlerini vallahu a'lemu taqallabakum ve mesvakum dünyada dolaştığınız yerleri de Allah biliyor. Öldüğünüz zaman sığındığınız kabirleri de Allah biliyor. Buyuruyor Ayet Cellesine Rabbimizin ilmine havale ediyoruz. Rahmetine havale ediyoruz. Lütfu kerimine havale ediyoruz. İsimlerini zikrettiğimiz bütün meyit ve meytelen ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Bir de kelime-i tevhid okuyalım buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluhu. Valik ve la gayruke ya rabbel alemin. Bütün meyit ve meytelerin özellikle isimleri zikredilen kardeşlerimizin ruhuna bizden kabul eyledikten sonra hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rab. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rab. Azapları var ise def'u raf'u izale eyle ya Rab. Gazabını üzerlerinden kaldır ya Rab. Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi yaptıkları hayırlı amelleri zayi olmaktan muhafaza eyleyip kat katıyla mükafatlanmalar nasip eyle. Geride bıraktıkları kederli ailelerine sabrı cemil ecri cezil ve amali salihatle hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed'in ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Ondan sonra iki tane şehidimiz var. Biri asker, biri polis. Piyade uzman çavuş Muhammed Fatih Durhan kardeşimiz, yavrumuz şehit oldu. Daha işte 24 yaşından mı 27 yaşından mı o yaşlarda şehit oldu. Bir de polis memuru Beytullah Melih Işık kardeşimiz, isimleri hepsini bizim milletimiz hep isimleri tabii şeyde de Beytullah ismi bir acayip. Muhammed Fatih Güze, bunlar çok hayırlı isimler, mübarek isimler, bereketli isimler. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi isimlerinin de hürmetine Allah'ım rahmet eyle, dereceler ihsan eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, şehitlerimize garik rahmetinle, terakkileninle ya Rabbi onları şeref ya beyle, geride bıraktıkları ailelerine, ana babalarına, yakınlarına sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve amal-i salihat, hayırlı uzun ömürler ihsan eyleyip yarın ahirette ya Rabbi dünyada ayrıldıkları şehit yakınlarıyla şehitlerin makamında haşru cemaile amin. Buna mani olacak Ehl-i Sünnet itikadından ayrılmalarından ailelerinde sevdiklerinde muhafaza eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Şehit askerimizin polisine ruhları için, bundan evvelki cümle şöyle devamlar var için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu resuluh. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuk ve celle celaluk. وَعَمَّ نَوَالِكُ لَا إِلَى غَيْرُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ وَا خَيْرَ الْفَاتِحَةِ Amin. Şimdi yapacaklarımızla ilgili, amellerimizle ilgili ben biraz diğer hadis-i şerifte bitiriyordum, istiyordum. Ama şimdi Ramazan-ı Şerif'te her gün sohbet var. Ve inşallah Cuma günü ilk iftar, önümüzdeki yani önümüzdeki Cuma günü ilk iftarda Rabbimizin fazl-ı keremiyle saat iftar işte 19.59 yani diyelim ki 8 yani olunca biz sohbete 19'da başlarız. Yani 7'de başlarız. Çünkü son 10 dakikayı tevbe, istiğfar, Sübhanallah ve hamd zikre ayıralım. Çünkü bir de iftar dualarını da kaçırıyoruz. Tak hemen millet yemeğe bağlanıyor. Biz de ezana bağlanıyoruz. Böyle iyi olmuyor. Çünkü li saimi inde iftari davetü müstecabe. Size 3 tane hadis-i şerif okuyabilirim. Bir tanesi وَسَعَلُ اللّٰهِ فِي لَا Ramazanda Allah'tan isteyen mahrum olmaz. Bu Ramazanda deyince bunun gecesi de var. Orucu olmadığın saatte var. Ramazanda iftarla sahur arası oruçlu değilsin. İmsak arası diyelim. Oruçlu değilsin. O zaman da dua %100 kabul. Çünkü Ramazanda diyor yani. Oruçluyken demiyor. Burada 3 tane mesele söylüyorum sana. Ramazanda Allah'tan bir şey isteyen, tamam mı? Zâkirullâh fî Ramazânı mağfurun leh ve sâilullâh fî lâ yehîbû. Ramazanda zikreden %100 affedilir. Ramazanda isteyen mahrum olmayacak. Bu Ramazan'ın bereketidir. Bu bir. Burada oruçlu olup olmamak fark etmiyor. Ramazan'ın içinde olmak. İkinci hadis-i şerif lissâim ünde iftâri davetü müstecâbe. Her oruçlu için tam iftar anında %100 kabul olunmuş. Hiç. Sen burada 29 çekiyor ekseri falan. Bazen 30 oluyor. 28 olmaz, 31 olmaz gökteki ay tabii. Seni burada en azından o 29 desek bile 29-30 makbul dua hakkın var. %100 ama, %100. Ama dünyalık ama ahiretlik ama mübarek adam. Sen şimdi yemek derdinden, su derdinden kaşık getirmemişsin, şunu getirmemişsin, tuzluk yok, buzluk yok diyene kadar çayı koydun mu? Ya kardeşim müezzin ezana başladı da. Şurada 5 dakika evvel bir zikredip bir müstecap dua tutturamadın mı? Vay be muhterem be. Yemin ediyorum ben senelerde tutamadım. Öyle hasretim, öyle hasretim. Dünyada bir şeye hasrettin. Ne hasretsin? Orucu hasretim ya. Ben o iftar saatinde, o 10 dakika evvel, yani 20-30 neyse, en nihayet 10 dakika, 5 dakika. Yani bu kadar hadis yazmışım, millete söylemişim yıllardır. Şu duaları okuyun falan. Ya okumadan nasıl iftar ederim? Ama sen ezan olduktan sonra iftarı geciktirmek bidattır. Ben okuyorum da iftarı okuyorsun ama mübarek adam. Vakit girmeden okuyacaksın. Çünkü neden? Vakit girince orucun vakti çıktı. sen iftar etmedin ama bidat ettin. Çünkü ilk anında iftar etmek çok kuvvetli sünnet. Ve Allah en çok acele iftar açanı seviyor. Acele derken vaktinden evvel değil tabii. E şimdi sen burada 10 dakika evvel, 5 dakika evvel oturup tam %100 müstecap da Ramazan bir hadisten oraya giriyorsun. E iftar vakti ikinci hadisten oraya giriyorsun. Öbürlerini konuşmuyorum. Zulme uğramışsan o ayrı bir dua hakkın var. Yani icabet. İki salavat arasında yapılan dua asla reddedilmez. Et dua beyne salaten la rad. İki salavat arasında dua etmez. Davetül meriz la turad. Hastanın duası reddedilmez. E bir de yolculuktaysan davetül müsafir la turad. Seferdekinin duası reddedilmez. Et dua beyne ezanen la yurad. Ezanla kâmet arasında dua reddedilmez. Yani şimdi ben ne bileyim ben sana sayarım sabaha kadar. O kadar tetebbuatım da var. Ama burada en az 3 tane garanti bir anda birleşeni konuşuyorum. Davetül mazlum la turad. Zulme uğrayan duası reddedilmez. Facir de olsa, en bozuk adam da olsa haksızlığa uğradığı için Allah arasında perde yok diyor. E şimdi yani herkesin kendine göre ahvali var. Duanın isticabetini temin edecek efsafı var. Kiminde üçü birleşir, kiminde onu birleşir. Ama Ramazan'da oruç tutuyorsan iftar sofrasında üç tane kesin. Herkes için konuşuyorum bunu. Hasta ustaya lüzum yok. Bir, Ramazan'da isteyen mahrum olmaz. İki, iftar anında dua reddolunmaz. Ama ne dedim sana? Vakit girmeden evvel dualarını bitireceksin. Böyle hurma elinde şöyle bekleyeceksin. Ağzına yakın. Şöyle. Hoca ben niye öyle yapıyor? Hareketler iyi bir şey değil. Dayanamıyorum. Mevla şeyi seviyor. Ya Rabbi ben acizim. Dayanamıyorum. Çok acıktım, susadım. Sırf senin rızan için ben bu aç susuz kaldım. Başka kimsenin keyfi için, hatırı için kalmazdım. Bu manayı çok seviyor. Eğer sen aman bir saat sonra açalım fark etmez. Ben bu gece yemesem de olur hareketleri çekersen Mevla hiç sevmiyor böyle adamı. Niye? Ben açta abim, susta abim, sağlığım yerimde bilmem, stoğumdan yerim. Bu laflar Müslümana yakışacak laflar değil. Mevla işte hurma elinde veya hurma yok su böyle bekliyor. O arada da dua diyorsun. Vakit girene kadar dualar %100 kabul et. Ondan sonra ben zaten bizim milletin ters bir şeyi var ne biliyor musun? O dua yapanlar da nasıl yapıyor biliyor musun? Dua zaten çoğu yapmıyor. Dua yapanlar nasıl yaptığını ben biliyorum. Görüyorum çünkü iftar sofralarında. Ezan başlıyor ondan sonra duaya başlıyor. Suyu alıyor, mayı alıyor, okuyor, okuyor bir şeyleri diyor falan. Ya kardeşim bidata girdin. Vakit girdi sen hala içmiyorsun. Habbukum leya acelikum fitra. En önce açanı en çok severim diyor hadisin. Müjdeyi kaybettin. Demek ki ben de diyorum ki bir saat kala iftara başlarsak son 10 dakikayı zikre ayıralım. Bir 100 tane subhanallah bir hamdi okuyalım. 100 istiğfar çek. En az 70 istiğfar güneş batarken 700 günah bağışlanır. 700'den fazla günahı da herhalde ümmetim bir günde yapmaz diyor yani. Seri imalata mı geçmiş diyor yani. 700 ne demek ya? Bir adamın bir günde. 700 hasenen var mı acaba? Onu karşılayacak günlük mizanda karşısına denk getirecek yani. Onun için 100 istiğfar. Yüz Sübhanallah ve Hamdi'yi. Değil mi? Diğer bazı dualar bile hala halde Sübhaneke'den bela kalksın, şu mikrop kalksın, veba kalksın. Bir de şimdi hepiniz bizi dinleyenler, hasta benim gibi malul olmayanların haricinde herkes oruçlu. Kadınlarda da bir adet hali müstesna. Herkes oruçlu. Ya bu kadar oruçlu ağız. Tam iftara yakın 10 dakika. Bir zikir, bir dua. Reddolur mu ya? Asla. Bana diyorlardı işte ya 5 Mayıs diyen adamı mı dinleyeceğiz bilmiyorum. Ya kardeşim ben dedim Allah'ın rahmetine güvendim. Allah'ıma üstü zannettim. Ben rüya gördüm demedim. Allah'ın rahmetine üstü zannettim. Bu 5 Mayıs'ta onu bitiyor. İlk onu da rahmet vasıtası dedim. Ha bak bugün elhamdülillah Sağlık Bakanımızdan hayırlı haber hani sağlık açıklaması geldi. Yani pozitif çıkan sayının sayıya nispetle geçmişe nispetle geriki günlere nispetle ölüm sayısında da azalma var. Bulgu sayısında da tespitte de azalma var. Bu ilk oluyor. Yani şimdi bu haber ilk böyle iyi bir haber geldi. Öyle 3-5 şey geldi. Ölümde düşüklükler oldu ama 3-5 bu şimdi pozitif şeyinde yani teste göre bu bulgu azaldı. Bu çok önemli yani. Şimdi biz Allah'a hüsnü zannımızı artıracağız. Devam edeceğiz hüsnü zannımıza. Zikre devam, duaya devam. Önümüzdeki Perşembe Cuma bağlayan gece 3'e kadar yine okuyan okusun, dokuyan dokusun ahiret tezgahlarında. Ondan sonra biz de sizin duanızdan efendim katılıyoruz işte. Sizin okuduklarınıza, duanıza amin dediğinizin bereketine ben de işte arada geçineyim diye. Ben burada borazancı başıyım. Ama Mevlana'ya bakıyor, insanların içtimağına bakıyor. Aynı saatte tek kalp ile, tek huzur ile, tek teveccüh ile, tek Allah Teala'ya yöneliş ile hepsi bir anda aynı maksada yönelik dua yapınca bu dua cemaatin bereketine reddolmuyor. Yoksa onun, o hocanın, bu hacının ağzı bereketine değil. Tabii ki ağzı bereketli insanlar yoktur demiyorum Evliyaullah. Allah şefaatlerine bizi de nail eylesin. Ben onlardan değilsem de sizin gibi kıymetli insanlar, ben dünyanın nerelerinde izleniyorum, kimler amin diyor bilemem ki. Kim hangi manevi hal içindedir bilmiyorum ki. Kim ne hayır yapmıştır acaba? Allah katında ne değeri vardır o adamın acaba? Var. Yok mu bu ümmette? Yok mu? Üçler yok mu? Yediler yok mu? Kırklar yok mu? 300'ler, 500'ler, 700'ler yok mu? Genel salihun, salihat yok mu? Yani benim ümmetimde. Fî külli karnin min ümmeti sâbikun. Her asırda sâbikler var diyor. Sâbikler ne demek? وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَٰكَ الْمُقَرَّبُونَ Kur'an'da unut şey. İzâ ve kâde. Hayırda ileri gidenler, cennete önce gidenlerdir diyor. Onlar mukarraplerdir diyor. Mukarrab, Allah'a en yakın edilmiş, manevi makamı yüksek olan kullar. Benim ümmetimin her asrında var diyor. Şimdi bunu ayet var, hadis var, nasıl inkar ederiz? Onların yüzü su hürmetine biz de geçiniyoruz. Şimdi ben bu itibarla asker polis şehitlerimizi okuduk değil mi? Şehadet okuduk mu? Evet. Okuduk. Allah kabule karine eylesin. Ruhlerini şahit eylesin, kabulen nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Amin. Şimdi bu eserin sağ tarafı Arapça ve Türkçe'de okunacaklar bölümü. Bu kısa. Yani bütün okunacakları tabii ben burada Kur'an sayfasına uyalım dedim şeylerde yani. En'am hususunda özellikle öbür tabii. Kısa ayetler, surelerde Kur'an'a göre sayfa tutturamayız da. 24 sayfa Kur'an'dan olduğu için duasını da araya koymuşuz. Yani bu 66 sayfa. Şeyde. 3'te başlıyor, 66 sayfa. Bunların hepsi yani yarım saat. Bir Müslüman bunların hepsini yapayım dese yani yarım saat içinde. Ha belki şey En'am suresi 24 sayfa dualarıyla falan 25'te. Yani belki En'am suresi bir yarım saat tutar. Bunun dışındakilerin hepsi 3-4 sayfa Kur'an'dan bazı ayetler, 33 ayeti toplasan Kur'an-ı Kerim'den 3-4 sayfaya tekabül eden 4-5 sayfa. Yani bunların hepsini amel etsen günlük yani günde 24 saatte bir saati çekmez yani. Ama amel edeceğiz. Şimdi ben size kitabın içeriğini bir okuyayım. Çünkü burada tek tek şey yapamayacağım. Hepsine vakit yetiştiremem. Ancak efendim içindekilere gittiğimiz zaman oradan başlıklara göre sizler istifade edin. Firistler zaten 291'de vakit darlığından alfabetik firist yapamadım. İçindekilerle ilgili başlıklar yapabildim. Efendim birinci bab. Bulaşıcı hastalıklar eski ümmetler için bir azaptı. Bu 11'de başlıyor. Efendim 32. sayfaya kadar gidiyor. Eski ümmetler için bir azaptı. Azap şu demek. Tabi bize de bir gazap var, bir azap var, bir ikaz var. Bunda şüphe yok. Geçen derslerde anlattım. Ama eski ümmetlere halis azaptı. Halis. Halis ne demek? Katışıksız. Yani günahlarına kefaret olmuyor. Çünkü müşriktirler. Peygamberlerine isyan etmişler. İman etmemişler. İman etmeyenin başına gelen bela günahına kefaret olmaz ki. O zaman ne olur? Halis azap olur. Halis ne demek? Katışıksız. Sırf azap. Eski ümmetlere sırf azap. Bulaşıcı hastalıkların İsrailoğullarına gönderilmesi. Bu 11-13 arasında beyan ediliyor. Bu çok ayetlerle, hadislerle yani. Fe arsalne aleyhim rizzen mines sema var. Ondan sonra fe enzelne alelen zalemu var. İşte aleyhim olan var. Bima kânû yefsukûn, fasıklıkları sebebiyle, ondan sonra bima kânû yazlimûn, zulümleri sebebiyle, veba gönderdik, salgın gönderdik, bulaşıcı hastalık gönderdik buyuruyor. Bunları okursunuz. Ama orada dikkat çeken mesele ne? Mevla buyuruyor ki ben kuluma bir yanlış yaptı, bir günah yaptı, hemen belasını peşin göndermem diyor. Bima kânû yazlimûn. İşte orada İsmail Hakkı Efendi Ruhul Beyan sahibi diyor ki bu bima kânû'ya çok dikkat edin diyor. Çünkü diyor orada süreklilik var diyor. Sürekli zulüm yaptıkları için, sürekli fıskı fücur yaptıkları için, Allah'ın dininin taatından çıktıkları için, emirleri kırdıkları için, yasakları irtikap ettikleri için süreklilik var bir makanuda. Bu süreklilik onun için diyor kim Allah'ın nimetinin kadru kıymetini bilmezse çok acayip bir nasihat. Öyle bir korkuttu beni ki o cümle. Kim Allah'ın nimet, biz hangi nimetlerdeyiz? Boğuluyoruz nimet içinde tepeden tırnağa. Kendimiz nimetçiz zaten yani. Her damarımızın çalışması, nefes almamız, vermemiz. Koronadan nefesleri tıkananlara sor ki. Bir nefes almak ne kadar faziletliymiş. Bir nefes verebilmek ne kadar önemliymiş. Ne kadar büyük nimetmiş. Sor bakalım. Erbab-ı humuma sor diyor geceler kaç saattir. Yani hastalığı, derdi olana sor bakalım. Sen bir atıyorsun. Bir atıyorsun, 12'de 1'de, sabah namazdan kalkıyorsun, işte 5.30'da. Kaç saat uyudun misal? İstersen yatsıyı kıl yat. Kim ne demiş? Yatsıyı kıldın, yattın. Tamam, 10'da yatarsın. Şimdiki saatte konuşuyorum. 5.30'da kalksan sabahını kurtar. Misal teheccüde de kalkmadığını farz et. Hani farzları konuşuyorum hani. Harama günaha girmemeyi konuşuyorum. Faziletleri kaçırmaya bakarsan çok fazilet kaçırıyorsun arada tabii. Sen şimdi burada yatıyorsun 10'da, kalkıyorsun 5.30'da. Kaç saat? Nasıl uyuyorsun biliyor musun? Hele bir de gündüz biraz yorulmuşsan. Bir uyanıyorsun. Daha demin yattık arkadaş, saat çaldı hemen. Yanlış mı çaldı acaba? Uyanıyorsun ki inşallah yanlış çalmıştır da 2 saat daha varmıştır namaza. Halbuki bir bakıyorsun ulan saat doğru kurduysan doğru çalmıştır yani. Hakikaten 5.30 olmuş ya. Peki sen 5 saat, 7 saat bazısı 8 saat uykuyu 1 saat gibi hiç anlamadım ya efendim. Hiç uykumdan bir şey anlamadım. Hızı geçti ya diyorsun. Peki ağrısı sancısı olana sor bakalım geceler kaç saattir? Adam sabah ne zaman olacak? Gündüz ne zaman olacak? Hava ne zaman? Sanki gündüz olsa. Yani geceliğin hastalıklar, ağrılar, sancılar azar. Geceliğin azdığı için her hastalık geceliğin azar. Ne hikmetse. Onun için millet de işte öyle. Yani işte azarsan, sen azarsan hastalık azar abi. Ulemanın bir sözü var biliyor musun? Bu bulaşıcı hastalıklar için söylemişler. İzâ kesurat tâhûn, kesurat tâûn demişler. Tâhûn azanlar, tâûn veba. Azanlar çoğalırsa vebalar çoğalır. Arapçada çok güzel tutuyor tabii. İzâ kesurat tâhûn, kesurat tâûn. Ya. Şimdi ağrı da azar, sancı da azar, azar yani. Sen azarsan hepsi azar. Ama sabaha kadar inim inim inleyene sor bakalım gece kaç saat. Adam diyor ki ömrüm kadar geldi. 100 sene kadar geçti, zor geçti. Bu da diyor ki bir dakikada yattığım gibi kalktık arkadaş uykudan bir şey anlamadım dedi. Keyfin yerinde de onun için. Bir yerin ağrısın bakalım uyuyabiliyor musun? Onun için... İsmail Hakkı Efendi, bima kânû yazlimûn, bima kânû yefsukûn. Üzerlerine gökten murdar azap yağdırdık. Murdar ne? Veba, veba, bulaştı hastalık, mikrop yağdırdık diyor. Ya neden? Fısk ve zulümde süreklilik arz ettikleri için. Onun için diyor ki, Allah kuluna birinci kerede azap göndermez diyor. Mevla mühlet verir, verir, verir. Ondan sonra yakaladı mı da daha bırakmaz. İnnallâh levmîli zalimi hatta idâ ahedev le müflit. Mühlet verici o da ipsiz sapsız hür ve özgür bir adamım zanneder. Günahları artırır da artırır. Ama Allah bir yakaladı mı daha bırakmaz. Şimdi biz daha tam yakalanmadık. Yakalanmadan evvel tevbe kapısı açık. Onun için nimet kadri bilmeyenlere Allah bela gönderir diyor. Biz hangi nimetin kıymetini bildik? Nefesimizi mi bildik? Uyuyabilmemizi mi bildik? Sağlığımızı mı bildik? Ateşsiz vücudumuzun ateşli olmamasını mı bildik? Bir korona sana kaç tane nimet hatırlattı değil mi? Dışarı çıkamıyorsun. Çocuğunu öpemiyorsun, sarılamıyorsun. Anana babana sarılamıyorsun. Efendim, hanıma sarılma biraz. Canım neyse onu idare et. O idare eder. Ama şimdi sen torununu sevecek ya. Kanın kaynıyor, canın kaynıyor. Çocuğa yaklaşamıyorsun. Neden? İşte bende varsa ona bulaştırmayayım. Onda varsa bana bulaştırmasın. Geriyor musun? Ne nimetmiş, ne nimetmiş. Torunu sevebilmek. Çocuk sevebilmek. Nimet. Hepsi gitti. İşte nimet kıymeti bilmeyenler böyle belaya çarpılırlar diyor İsmail Hakkı Efendi. Bu geçmiş ümmetlere azap idi. Bize de biraz ikaz idi yani. Bu büyük bir ikaz. Ondan sonra zina yüzünden Musa Aleyhisselam'ın ümmetine tahammüs edilmesi 13'te başlıyor 30, 20. sayfaya kadar. 7 sayfa bu anlatılmış. Belki de 8. Bu çok önemli. Zina. Ez zina üftet beba ender cihat diyor. 6 yöne sağa sola üstte alta öne arkaya diyor veba mikrobu yağdı. Neden? Zinadan sebep. Kim diyor bunu? Hem hadis-i şerif diyor hem de Mevlana diyor. İzâ kesural zina kesural mevt. Zina çoğalınca ölüm çoğalır. Toplu ölümler çoğalır yani. Ondan sonra. Feşet taun. Zina çoğalırsa taun faş olur. Yayılır yani. Bunlar. Bu çok önemli bir kıssa. Öyle acayip Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin başına geldi. Harbe gittiler. Allah yolunda cihada gittiler. Ondan sonra orada kumandanın biri kadının birini beğendi. Onunla zina etmek için çadırına attı. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın komutanı yakaladı, geldi. Çok acayip, ilginç. Çok dikkatinizi çekecek yani. Ondan sonra bulaşıcı hastalıkların Kıptilere musallat edilmesi. Kıptiler Firavun tarafı. Onlar da niye Allah'a verdikleri sözleri bozdular, neler ettiler iman sözlerini. Ondan sonra bulaşıcı hastalık Davud Aleyhisselam'ın ümmetinden çoklarını helak etmesi. Sayfa 24'te. Bu da bir acayip yani. Mevla buyurdu ki ben bunlara ceza vereceğim. 3 cezadan birini seçsinler. Davud Aleyhisselam'a dediler ki sen bizim peygamberimizsin. Madem bela kaçınılmaz birini sen seç. Davud Aleyhisselam da vebayı seçti. Ne yapsın? Ehvenişer diye. Ondan sonra tabii orada tabii kaç bin kişi öldü, neler oldu, ne zaman tevbeleri kabul edildi, kalanlar nasıl kurtuldu? 24-26 arası. Vebadan kaçtıkları için öldürüldükten sonra Hazreti Hasan duası diriltilen Daverden halkının kıssası. Tamam mı? Önce öldürüldüler. Korkmaya başladılar. Korkmaya başladıktan sonra diriltildiler. Niye? Cübbeli'nin duası değil ki bu. Hızkıl Aleyhisselam'ın duası kardeşim. Her küllü nebi mücab, her nebi mücaptır. Bu da hep Kur'an ayetlerinde geçiyor bunlar. Bu da Hızkıl Aleyhisselam'ın duası. Bu da 26. sayfadan 32. sayfaya kadar. Ondan sonra hastalıklar günahlarımız yüzündendir. Delillerimiz ne? 32. sayfa 36'ya kadar. Bütün bulaşıcı hastalıklara veba denilir. Yani hadislerde taun geçiyor. Efendim. Fakat taun hangisi, veba hangisi? Burada fark nedir? Burada bunu işlemişiz. Sonra salgın hastalıklar günahlar yüzündense. Öyle. Şehitliğe nasıl vesile oluyor? Günahkar adam nasıl şehit oluyor? Günahkar adam, şehit olanlar hepsi peygamber mi? Değil. Herkes de günahkar mı? Günahkar. Günahkar nasıl şehit oluyor? Abdest şehit olanlar da günahkar hoş. Bütün günah, yani şehit olanların hepsi günahkar. Şehit olduğu anda günahları siliniyor yani. Kulakları müstesna borçlar. Bir tek denizde şehit olan deniz şehidi müstesna. Ondan Allah kulaklarını da ödettiriyor. Geri kalan karada ölenler kulakları müstesna. Günahları. Şehit yugferu lehu küllü denbil bir evveli katratı min demi. Sayadez. Kanının ilk damlasıyla diyor yani harp şehidi için. Çünkü günahları bağışlanır. Bunlar da hükmen şehittir. Yani bulaşıcı hastalıklar vesaire şehitler. O zaman günahkar adam nasıl şehit oluyor? Kardeşim günahsız şehit olsa sade peygamberlerden başka kimsenin şehitlik makamına çıkamaması lazım. Peygamberlerin dışında herkes de günah olma durumu varsa ihtimali şehit oluyorsa o demek. Ama bulaşıcı hastalıklardan ölen şehit olacağı devamlı bana soruluyor. 42. sayfede bu kitabın kaynaklarını hadis-i şerifleri, bütün kaynakları, izahları bulsunuz. Şimdi şehitliğe sebep olacak hadis-i şeriflerde bildirilen ölümlerin kaç tanedir? Tamam mı? İshal, sürgün ishalden ölen, yoğusalıkta ölen, işte doğum yaparken ölen, işte boğularak ölen, yanarak ölen gibi bildiklerimiz var. Bunların dışında ben madde madde orada, yani bazı hadis-i şeriflere göre kitaplardan saydım ama şehitlik hakkında özel müstakil risale hazırladım da işte hepsi hazır da işte çıkaramaya vakit bulamıyorum. Bulaşıcı hastalıklarla ölen kimse kabir sualinden, azabından kurtulur. Benim en korktuğum mesele kabir azabı ve kabir sorgu sualindeki münker nekirin şiddetli bir şekilde dehşetle gelmeleri, o noktada onları gören insanın ödünün kopması yani. Ödün mü kalmış? Zaten ölmüşsün de. Öd demek safra kesesi, biliyor musun? Ödün koptu derler ya. İşte, işte apandisin patlar, safran çatlar falan, ödün koptu. Kardeşim, öldükten sonra ödün kopacak hal yok ama tamamen öyle bir korku, bir azap, bir eziyet, bir feza, bir panik. Münker nekir bu ya. Ne kadar acayip korkunç surette gelecek. Allah bize ahsen surette irsal eylesin. Amin. Şimdi bulaşıcı hastalıklarda la, ölenin de kabir sualinden, azabından kurtulması da büyük bir fazilet ya. Onun için bu şimdi koronadan ölüyorlar diye ehl-i sünnet itikadında olan Müslümanların tabii zararı zevali yok yani. Mevla bir şekilde onları kazandırıyor. Bu da çok önemli. 45 ile 47 arasında bu konuyu işlemişim. Delilleri, hadis-i şerifler var orada. Şimdi ben anlatamıyorum. Yani vaktim yok. Bulaşıcı hastalıklarla ölen mahşere kadar amelleri devam eder, rızkı kesilmez. Şimdi bu kimin hakkında varittir? Kur'an'da şehitler hakkında. Belahya'ın inde rabbihim yurzekûn diyor. Onlar diridirler, Rablerinin nezdinde, indi manevisinde rızıklandırılıyorlar. Şimdi diğer evliya da var, salihler de var. Dolu hafızlar var, alimler var, dolu müjde var, müjde sınıf. Rızık işi söylenmiyor. Bir tek şehitler hakkında rızıkları devam ediyor diyor. Rızık yemek yani. E bu şimdi nasıl bir şeydir? Şehitler hakkında bu rızıkları cennette, çünkü onlar berzah aleminde kalmıyorlar. Cennette اِنَّ اَرْوَحَ شُهَدَا فِي حَوَاسِلَ تُعْرٍ تَعْرٍ خُدْرٍ تَسْرَحُمْ مِنْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Şehitlerin ruhları direkt cennete gidiyor. Berzakta arada derede kalmıyor. Cennette de nereye gidiyor? Yeşil kuşların havsalelerine. Kursağı yani. Kuşun kursağına ruh sığar mı? Ya ruh kaç gram gelir? Ruh alemin emri, kulli ruh min emri Rabbi. Habibim söyle ki ruh Rabbimin emrindendir. Mani alemi emirdendir. Kün emriyle olmuş yani. Ruhun sikleti, ağırlığı, gramı, gramajı yok ki. Mesela adam ölüyor. Kaç gram eksiliyor diyorlar. Öyle bir laf var yani. Ruh çıktıktan sonra, adam öldükten sonra, diyelim ki sağlığında tarsan lan, öldükten sonra tarsan falan. Bilmiyorum. Ruhun yani gramı gramajı yok ama şöyle birkaç gramdan bahsediyorlardı. Yani o da şey yani, o can, bitkisel hayat dediğimiz can çıktığı için ruh onunla birlikte çıkarsa, zaten ruh rüyada da çıkıyor gidiyor geliyor. Uykuda da çıkıyor geliyor. Ruhta sorun yok. Can dediğimiz, canın çıkarsa yandın yani. Ruhun çıkarsa gelebilir yani. Canın çıkarsa mahşere kadar gelmez yani. Onun için ruh zaten Allah-u Teala suhine mevte avleti lem temut fî menâm ya. Ruhlarınızı iki kere alırım diyor. Birine uyku dersiniz, birine ölüm dersiniz diyor. Uykudaki zaten geri dönüyor. Onun için şehitlerin ruhları yeşil kuşların havsalelerinde. Kuşun havsalesi diye anlamıyorsun herhalde. Ne diyeyim sana? Kraliyet uçağı. Kraliyet uçağı var ya, 500 milyon dolar, 1 milyar dolar, 2 milyar dolar. Anneli tutmaz yani. Hangi kralın ne kadar parası varsa kim bilir. Körfez krallarının uçakları senin evinden falan, villandan güzeldir yani. Yani kuşun havsalesi deyince sen de zannetme ki kuşun kursağı. Zaten ruhta mekanla, zamanla kayıtlı bir sorunu yok. Yani bir yere sıkışmaz yani. Fakat yeşil kuşlar muallakatin fi kanadili cenneti, cennet kandillerinde asılmışlar. Kandilden kandile uçuyorlar, cennet ırmaklarından içiyorlar diyor. Bu sahih hadistir, sahih. Cennet ırmaklarından içiyorlar. Onun için demek ki onların ruhlarının farkı nedir? Onların ruhlarına gelen, mesela biz rüyada iyi bir şerbet, şurup içsek uyandığımızda bile bir keyfi kalır yani. Az bir şeydir ama yani ağzında tadı yoktur ama keyfi vardır yani. O zevk vardır yani. Dolayısıyla ama işte bu rüyadan farklı. şehitlerin ruhlarında tamamen rızık diyor. Yemek yani, rızık yemek. İnde Rabbim yurzakun. Rızıklandırılıyorlar diyor. İşte onun için bulaşıcı hastalıktan ölenin, şimdi üzülenler var. Anam öldü, babam öldü, yakınım öldü koronadan. Müslümansa üzülme. Ehl-i sünnet itikadındaysa üzülme. Üzülmemek elde değil. Ben de yakınım olsa üzülürüm tabii ki. Ama bu bize teselli olmaz mı? Bak, mahşere kadar amelleri devam ediyor. Ne demek? Mesela sağlığında, hayatta ne yapıyordu? İşte günde 5 vakit kılıyordu veyahut da sünnetleri kılıyordu, 5'e 5 katıyordu, nafile oruç tutuyordu, Kur'an şu kadar okuyordu, zekat veriyordu her sene, fitre yapıyordu, Ramazan gelse oruç tutuyordu, teravih kılıyordu, teheccüd kılıyordu. Bunların hepsi mahşer sabahına kalkana kadar aynı yaşıyormuş gibi işlemeye devam ediyor. Normal ölümde bu var mı? Yok. Onun için amellerden rızıkları kesilmez. Bu da İşte Firist'e bakarsınız 47. sayfada. Bulaşıcı hastalıkta ölenin, bunlar hepsi kaç sayfa yazılmış ve veya afiyetle kurtulanın şehit sevabı alması için şehrinden ve evinden çıkmaması gibi aranan şartlar vardır. Bu şartlar 49. sayfadan sonra orada işlenmiş. İşte birinci şart beldesinde evinde sabretmek, ikinci şart ihtisap sevabını Allah'tan beklemek, yani niyet edecek, niyet. Enayilik yok. Allah kimseyi boş bir çile çektirmez. Hep sevap niyet edecek. Ondan sonra üçüncü şart başına gelen Allah'ın takdiri olduğunu bilecek. Ondan sonra rast geldi bana zannetmeyecek. Bunlar, bu şartların hepsi işlenmiş. Ayetle, hadisle müdellel hale getirilmiş. Deliller, delilsiz konuşulmaz. Sonra salgın hastalık döneminde ölenlerin şehitlik mertebeleri farklıdır. Şu koronadan öldü 1500 kişi, bilmem ne kadar, 1600 kişi diyelim Türkiye'de veya dünyada, bunlar Müslüman olmayana zaten şehitlik konusu yok. Ama Müslüman olanlar buna şehitse, bunların şehitliği eşit midir? Değildir. Şehitlik mertebelerinde aralarında fark vardır. 54-55. Fasık kimse bulaşıcı hastalıktan ölse şehit olur mu? Bunu tabii olmaz diyen ulema da var. Fasık, büyük günahlara ısrar eden, devam eden, tevbe etmeden ölen. Tamam, hastalıktan sonra yani yoğun bakımda da içki içemez herhalde. Onu demiyoruz. Son yani artık hastanelik, yoğun bakımlık olana kadar günaha devam etmiş yani. Tevbe etmemiş yani. Fasık bu şimdi. Çünkü tevbe edene daha fasık denmez. Tevbe fıskı çözer. Ettehâb-ı münezzem kemâli azembeli. Hocalar her hutbede okuyordu. Günahından tevbe eden hiç günah yok gibi. Hadis sahih. Sonra salgın hastalıktan ölen sahabe-i kiramın vefat anındaki ibretlik halleri. Burayı ne olur? Hepinizden rica ediyorum. Çok acıklı, çok üzücü. Hazreti Ömer Efendimiz hüngür hüngür ağlatan, bütün sahabeyi Medine'de, Mescid-i Nebevi'de hüngür hüngür ağlatan, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın veba salgını, tahım salgındaki şehadeti, haberi, onun yaşadıkları, Hazreti Muazzim Cebel, iki hanımının önceden ölmesi, çocuğun önceden ölmesi, çocuğu ölürken babasına ayet okuyarak teselli etmesi, Hazreti Muaz'ın ona ayet okuyarak cevap vermesi, son dakikalarındaki yaptıkları hadis rivayetleri, vefat etmeden evvelki nasihatları, bu ümmete, hepimize yemin ediyorum öyle bir vaaz yok ya. Hele Muaz bin Cebel'in vaazları. Vefatından evvel. Daha 32-33 yaşında. Belki de fazla olur. 40 olmamış ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini yaymak için ya. Şam fethedilecek buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra öyle buyurdu. Şam benden sonra fethedilecek. Kudüs Şam. O zaman siz oralara gittiğinizde çok ölümle karşılaşacaksınız. Ya. Öyle sahabeye hep beyan etti. Ördüt sitten beynediği saat. Kıyametten evvel ben olacak 6 şeyi söyleyeyim sana sahip. 1 dedi, 1. 2. Mevti önce benim vefatım dedi. Başladı ağlama. Bu Malik ile Şari olacak radıyallahu anh. Nasıl ağlıyor? Efendimiz dur ya, sakin ol. Ben de vefat edeceğim tabii. Ahirette buluşuruz. Yok. Durduramadı. Kimse durduramadı. Ben de öleceğim deyince yani. Hemen nasıl seviyorlardı ya. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu işte sakinleştirdi. Zorla durdurdu. Ondan sonra yahu dedi, bir hadis öğretiyorum sana, bir şey say diyorum, sen başladın ağlamaya. İki, Muhtanun. Kekvasıl gani mi? Koyun vebası gibi. Bir anda geliyormuş böyle. Purunlarından şey akıyormuş hayvanın. Hayvan vebası diyorlar ona. Purunlarından şey akıyor. Akıntı geliyor falan ondan sonra birden. Hepsi birden kırılıyorlar falan. Koyun vebası gibi çok ölümle karşılaşacaksınız dedi. O Anvas Dağı'nın haber ver. Tek tek böyle saydı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra feyzanül mal. Mal çok artacak böyle. O kadar bolluk olacak. Adama 100 dinar versen. Dinar altın para ha. Dirhem gümüş para. 100 dinar versen beğenmeyecek. Halbuki o zaman bir dirhem versen beğeniyor. Bir dirhem. Yani bir gümüş para versen beğeniyor. Şimdi burada 100 altın para versen. Bu ne zaman oldu? Hazreti Osman zamanı. Hazreti Ömer, Hazreti Osman fetihler oldu. Kıbrıs fethedildi. Kisra düştü, Kayser düştü, Rum İmparatorluğu düştü, Acem İmparatorluğu. Ganimet, ganimet, ganimet. Caminin ortasına yığdılar Mescid-i Nebevi'nin ganimet malları. Kisra'nın hazineleri şu anda dünyanın borsasına çıksa dünyanın borsası çöker. Ona para verecek, karşılığında değer verecek dünya ülkelerinin borsaları yetmez. Kisra'nın hazineleri nedir? Bir tacına şeyine, kızına taktığı kerdanlığa paşa demesin ya. Öyle mi? Öyle müceberler ya. Bak mal çok artacak buyurdu. 100 dinar versen beğenmeyecek. Bunlar hep beyan etti. Ondan sonra buyurdu. Çok büyük bir fitne olacak. Çok büyük buyurdu. Çok büyük, çok büyük, çok büyük. Ne diyor Allah? Çok büyük. O kadar büyük ki hatta la yabka ahadun min buyutil Arab illa dekhali. Arapların, o zaman Müslümanlar sadece Araplardı tabii. Diğerleri birkaç tane Faris'ten, Rum'dan. Şahıs olarak Müşakhas Selman Farisi, Suheyb-i Rumi şahıs. Kavim olarak. Sonra diğer hadis-i şeriflerde de ümmetim diye de buyuruyor. Ümmetimin evlerinden hiçbir ev kalmayacak. O fitne herkesin evine, ocağına girecek. O ne zaman oldu? Hazreti Osman'ın şehadetiyle. Çünkü Hazreti Osman'ı Medine'ye bastılar. Yağmacılar, çapulcular Hazreti Osman'ı evinde şehit ettiremediler. O fitne durdu mu? Herkesin evine ocağını. Şu anda benim evimde ocağımda, senin evinde ocağında bile Hazreti Osman'ın şehadetinden başlayan fitnenin devamı var. Bugün Şiilik sorun nedir? Bugün Rafizilik sorun nedir? Bugün Ehl-i Sünnet'le Şia arasındaki ihtilaflar nereden çıkmıştır? Şimdi bugün dahi devam eden Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadeti hangi sebeple geldi? Hazreti Osman'ın şehadetinden başlayan süreç Cemel Savaşı nereden çıktı? Kısas için Hazreti Osman'ı şehit edenlerden katillerin yakalanması için gidildi. Cemel patladı. Sonra Sıffin patladı. Dünya kadar sahabe tabi'in şehit oldu. 25 bin, 20 bin, 25 bin rakamları var tabi hepsi sahabe değilse de. Peki bütün bu o şey hala devam ediyor mu? Devam ediyor. Yemen'deki savaş neyin devamı? Hazreti Osman'ın şehadetinden, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadetinden o sürecin devamı. Anladın mı? Bütün mesele bu. Öyle büyük fitne, öyle büyük fitne. Yani sahabe şaşırdı ya. Buyurdu ki Arap Acem ümmetimden bir ev kalmayacak, o fitne girecek. Bak kıyamete kadar da devam ediyor. Çünkü devam edecek bu ahir zamana kadar. Bu artık hadis-i şeriflerde beyan edilmiş ümmetim. Fırkalara bölünecek. İlk bölünmelerin başlangıcı oradan oldu. İşte böyle devam ediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra onun da çok izahı var. Herhalde o bu ciddedir. Onu da okuyun. Bu hadis-i şerif beni çok etkiledi ya. Sonra Mercidabık'taki savaş Melhame-i Kübra işte en son. Onların hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kısa zamanda çıktı. Fakat son bu 12 bin efendim kişi her sancağın altında Rumlar kıyamet kopmadan Rumlar Amik Ovası'na inecekler diyor. Amik Ovası bizim Maraş'a kadar uzanıyor da tabii esası Suriye'den başlıyor. Bu savaş Melhame-i Kübra bu sahih hadis. Buna Bukhari'de de beyan ediyor. Bütün hadis-i şeriflerde bunun izah ediliyor. Rumlar Amik Ovası'na inecekler. Hazreti Mehdi'nin çıkmasından çok az evvel. Zaten Hazreti Mehdi'nin hatta ordusuyla o zaman Medine'den ordu çıkacak diyor. Medine'den ordu çıkacak ama Medine'de o zaman viran olacak, harap olacak. Çünkü Medine'de minber-i Nebevi Efendimiz'in minberine caminin ortasında kurtlar inecek kıtlıktan. Medine kıtlıktan helak olacak. Hazreti Mehdi onun için Kudüs'te imam olacak. Medine'de imam olmayacak. Hazreti Mehdi mi? Efendim Kudüs'te imam olacak. O ordu işte Medine'den ordu çıkacak diyor hadiste ama oradaki maksat Şam ordusudur da. Yani Kudüs ordusudur Hazreti Mehdi'nin de. Fakat aslı Medine'den çıkmalar tabii. O bakımdan onu söylüyor mesela. Rumlar da o arada ne kadar gelecekler? 80 sancak. Say hadis bu. Bütün kaynaklar onun burada. Keşke tam efendim metnini şey yapsam. O sırada çok malumat da verdim de bir dakika başlığında bulabilirsem size tam sayfasını verebilsem tabii ki iyi olur da yu'dud sitten beynede saati diye yani ararsınız inşallah efendim kıyamet kopmadan olacak 6 şeyi say buyurdu. Bu vefatından sonra olacaklar kısa zamanda oldu da bu Melhame-i Kübra hadisesi o biraz uzun. Yani uzun zaman daha olmadı bak. 80 sancak her sancakta 12 bin kişi var. Bu da ne ediyor? 8 kere 12 bin efendime sana söyleyeyim 960 bin kadar mı ne ediyor? Bir rakam yani belki yanlış söylemiş olabilirim. 1 milyon yok. 1 milyona yakın ordu gelecek Rumlardan. Rumlar dedi ki Britanya, işte İngiliz, Avrupa Birliği, Yunan, işte bu o taraf, Amerika bunların hepsi Rum taraf yani Rum sayılır. Efendim Sallallahu zamanında bunlardan Rum diye tabir ediyor bunların atalarından yani. Onlar ordularla inecekler. O savaşta işte o beyan ediyor. Üçte biri kaçacak, üçte biri bozguna uğrayacak, üçte biri kalacak. Allah onlara yardım edecek. Hazreti Mehdi ordusu. Onun peşine zaten kısa zaman sonra Deccal çıkacak. Çünkü o ordu oradan kurtulanlar Hazreti Mehdi ile Roma'ya gelecekler. Roma fethedilecek. Tekbirlerle kaleler, kuleler düşecek. Bunlar hep sahih hadis. Hep sahih. Ondan sonra Roma'da düştükten sonra bir haber gelecek. Deccal çıktı. Çoluk çocuğunuz onun eline kalacak diye. Ordu geri dönecek Roma fethi etmeden Konstantiniye-i Kübra'yı. Gelecekler bir de bakacaklar. Yalan haber. Deccal çıkmamış. Bu sefer yeniden gidecekler. Fetih müesser olacak. Bir zamanlar geçecek. Sonra bir daha Deccal hakikaten çıkmış olacak. İspahan Yahudilerinden, İran'daki İspahan Yahudilerin arasında çıkacak. Şimdi bulunduğu adadan, zincirlerle bağlı olduğu adadan Allah onu tabii o zaman söküp zincirlerini serbest bırakacak. Oradan çıkacak. Bu da kıyametin en büyük, en yakın alametlerine. Zaten Deccal çıkması demek. Ondan sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'ın onu gebertmesi için Şam'daki Emevi Camisi'nin Beyaz Minaresi'ne inmesi mucizesi, şey haber, Efendimiz Aleyhisselam hep bunları. Gayipten haber babından fiten hadisleri bunlar. Bunların hepsi sahih. Mehmet Görmez'e ithaf edilir yani. Fiten hadisleri sorumludur dediği hadisler. Ben sana Nuaym İbni Hammad'ın Kitabül Fiteninden okumuyorum. Bu demin okuduklarım Buhari'de de var. Müslim'de de var. Ya neresi sorumludur? Nuaym İbni Hammad'ın Fiteninde gerçi kabul ediyorum ben. Sen hadi belki yüksek şart ararsın. Buhari var mı? Hep İsa Aleyhisselam'ın üzülü olsun, Deccan kurucu olsun. Ondan sonra bu hadiseler vuku bulacak. Şimdi işte bir şeyler çıkarttılar. Ben bu usta bir video yayınladım. Onu izleyebilirsiniz. İşte bu Ramazan başı Cuma geliyor. 15'inde gece Cuma geliyor. Bir sayha olur, gürültü olacak. Sayha olunca işte peşine Şevval ayında kargaşalar olacak. Zülhicce'de kan gövdeyi götürecek. Mina'da hacılar yağmalanacak, boğazlanacak. Mina'da kan oluk gibi akacak. Sonra efendim Muharrem ayında çok acayip hadiseler olacak. Muharrem'in başında ümmetime çok sıkıntı gelecek. Sonunda ferah ferac gelecek. Bu hadisleri ben kabul ediyorum. Bu hadisler muteber hadisler. Ama bu Ramazan değil. Aynı benim neyime döndü? Hazreti Mehdi kitabımdaki Hazreti Mehdi muhakkak gelecek ama bu yüzyılda değil. O kitabın adını niye öyle koyduk? Hiç öyle kitap ismi konur mu? Kitabın ismine bak, hizaya gel diye koyduk. İçine bakmasan bile itikadını düzelt diye koyduk. Ama şimdi bir hoca efendi konuşuyormuş. Ben de Benden de okumuşlardan yani. Zaten bunu ne çekiyorsam benden okumuşlardan çekiyorum da. Kimde hakkım varsa onlar çok. Yani işte Cübbeli Hoca, hoca da demiyor da neyse Cübbeli Ahmet diyor işte. Mektep arkadaşıyız sanki. Ondan sonra Cübbeli Ahmet diyor bilmem ne diyor. Ben de diyorum bu kim ya? İşte diyor bu diyor hadisi diyor. Bak diyor şeyi güzel tam dengine getirdi diyor. IŞİD'i mışırı patlattı diyor. Tam hadisleri yerinde buldu diyor. Ya o da şuna kızıyor. Bu Ramazan'dan sonra Mehdi gelecek niye demiyormuşum? E kardeşim ben enayi miyim, avanak mıyım? Ben İmam-ı Rabbani'ciyim, ben mektubata bakıyorum. Mektubat diyor ki 28 sene geçti şimdi daha gelmez diyor. E şimdi 41 sene geçti. 1441. İmam-ı Rabbani 1028'de söylüyor. E sen İmam-ı Rabbani'ye bağlı değil misin? Mahmud Efendi kime bağlı? Alaaddin kime bağlı? Senin silsilen kime bağlı? Hem de tarikat ehli hocasın ya. İmam-ı Rabbani 28'den sonra gelmez. Ya diyor bu Cübbeli diyor, bu diyor, bunu diyor güzel anlatsaydı çok itibar olurdu. Bu haber çok yayılırdı, güzel olur. Ya güzel olurdu da Mehdi gelmeyince de rezil olurdu. E kardeşim Mehdi aleyhi rıdvan ben senden çok bekliyorum. İstiyorum. Ben İslam'ın izzetini itibarını istemez miyim? Ama zamanı zemini yok. Peki bunu konuşuyorsun da bu sayı hadise ne diyorsun? Bukhari'de de geçiyor, her yerde de geçiyor. Yani Cübbeli Ahmet diyorsun diyebilirsin. Hoca deme, hocam deme hakkımı helal ederim. Bunlar hiç sorun değil. Benimle kavga da edebilirsin. Ben çok özgürlükçü bir adamım. Ama yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini niye çarpıtıyorsun? Nuaym İbni Hammad'la Taberani Mucem-i Kebir'deki hadis bu. Burada Bukhari'de hadis var. Ebu Davud'dan bir Ala râse külli mi'etsene. Her yüzün başında diyor. 41 ne zaman başı olmuş? Hadi onu bırakıyorum. Nerede bu 1 milyonluk ordu? Nerede Roma'nın fethi? E bunlar sayı hadis. Ebu Davud hadisi. İmran-ı Beytil Mektis Harab-ı Yesrib'e. Harab-ı Yesrib'e. İşte Hurucul Melhame. Hurucul Teccal. Mesela bunların hepsi 7 ayda olacak diyor. Dikkat dikkat. Hadi İbn Hacer. Ben sabahlara kadar kitap bakıyorum. Sabahlara kadar. Yok rüya gördüm de iki köpek birbirine daldı da Amerika Çin de birbirine dalacak da ondan sonra. Kardeşim sen rüya görüyorsun ama ben de burada kitap görüyorum. Canım çıktı benim. Bir günde gecede devirdiğim kitap kiminizin ömründe elinize geçmemiş. Bakmamışsınız o kadar kitap ya. Ben burada kitap deviriyorum devamlı. Bir hadisi buluyorum 40 tane şehrine iniyorum. Burada hadislerde bunu diyor. Bunların hepsi 7 ayda olacak. Nerede 7 ay? Bu Ramazan'da ses gelse 7 ay. Ne zaman Mehdi gelecek? Hazreti Mehdi gelse 33 sene sonra ne diyeyim sana İsa Aleyhisselam nazil olacak. 33 sene sonra. Hazreti Mehdi İsa Aleyhisselam'sız 33 sene faaliyeti hizmeti var. Sonra İsa Aleyhisselam gelse 7 sene Mehdi ile birleşiyor. Sonra Hazreti Mehdi vefat ediyor. Hazreti Mehdi'ni de şu ana kadar daha nerede vefat edeceğine dair hiçbir rivayet bulamamıştık. O da Mekke'de olduğu anlaşılıyor. Son dönemi Mekke'de geçiriyor. Mesela İsa Aleyhisselam'ı biliyoruz Efendimiz'in yanında defnedilecek. Medine'de vefat edecek. E bu dünya kadar araştırırken aynı de çıkıyor. Öbürü İrşad-ı Sari'de çıkıyor. Öbürü Fethül Bari'de çıkıyor. Öbürü İbn-i Battal'de çıkıyor. Öbürü İbn-i Recep Şerhul Bukhari'de çıkıyor. E çıkıyor da çıkıyor. Hepsi 7 ayda olacak diyor. Nerede sancak? Nerede? 80 sancak gavurlar. Nerede her birinin altında 12 bin? Adet veriyor, sayı veriyor. 960 bin mi diyor? Ne diyor bilmiyorum hesap yaptım. 960 bin kişilik ordular. Amik Ovası'nda savaş. Kimin ordusuyla? Hazreti Mehdi'nin ordusuyla. Ondan sonra bunlar nerede şimdi? Hemen diyorlar ki efendim o sonra Efendi Hazretleri buyurdu ki bak biz bu işte biliyorsunuz Talha Hoca ile çok mücadele ettik. Ondan sonra Efendisi'ne gittik yine. Ben Efendisi'ne yine sordum. Efendi Hazretlerimiz bu hoca şöyle rüya gördü. Öbür hoca böyle rüya gördü. Şöyle oldu böyle oldu. Hazreti Mehdi yakın mıdır uzak mıdır? Uzak. Uzak. Uzak. Yani vakit çok. Neden dedi? Çünkü onun zamanında İslamiyet çok zayıf olacak. Müslüman çok az kalacak. Şimdi İslamiyet ilerlemeye gidiyor evladım dedi. Yani şu anda Müslümanların sayısı artıyor. Koronadan bile dünya kadar gavur Müslüman oldu. Müslümanlık İslam'a giren artıyor. Çıkan artmıyor dinden. Onun için Şimdi İslamiyet ilerlemeye gidiyor evladım. Peki Hazreti Mehdi çıktığında ne olacak? Hazreti Mehdi Kudüs'te imam olacak. Evet. O zaman Araplar çok azalacak diyor. Nerede çok azalacak? 200 milyondan fazla Arap var. Sonra ne diyor? Ve cüllüğün bir beytil makdis. Arapların çoğu, bunlar hep sahih hadis ya. Arapların çoğunluğu, ekseriyeti yani 200 milyonun desen ki yani 160-170'i desen yani. Cüllüğüm o demek. Cüllüğüm, küllüğüm gibi bir şeydir. Ekseriyeti Mescid-i Aksa'da olacak. Yani Arap'ın nüfusu ne kadar azalmış ki Kudüs'te ekseriyeti bulunabiliyor. 200 milyarın ekseriyeti nerede Kudüs'te olacak şimdi ya? Fas'tan Yemen'e Arap dolu. Kıtalar Arap dolu. Dünyanın her tarafı. Cüllüğün bir Beytül Makdis diyor. Ondan sonra Cübbeli Ahmet, Cübbeli Ahmet. Tamam da doğru söylesen Cübbeli Ahmet senin elini ayağını öpsün. Ama ben diyormuşum ki Adnancılar çıkarıyor, FETÖ'cüler. E tabii onlar çıkarıyor. Adnancılar devamlı çıkarıyor. Adamlarını motive etmek için dışarıda 313 adamı var. Kaçı hapiste, kaçı dışarıda bilmiyorum. Bilmem ne bilmem. Bunlar çözülmesin. Terk etme, bırakmasın. Nasıl olsa af çıkar, şu çıkar, bu çıkar. Biz çıkarız yakında falan. Zaten devamlı Tayyip Bey gidecek. Biz geliyoruz. FETÖ gelecek. Tayyip Bey gidecek. Böyle Allah şerlerinden muhafaza etsin. Devamlı bu propaganda içinde değil miler? Şey de bunların elinde. Ben bu kadar ayet hadis okuyorum. Hiçbir tarafa yayılmıyor. Bunlar Ramazan'da Mehdi çıkıyor diye yayınca efendim her tarafa yayılıyor. E neden? Ellerinde yani bu yaymaz cihazları ellerinde. Bizim gücümüz yok ki. 2-3 kişiyle biz burada bir video çekiyoruz yani. Benim o videomda detay var. Ben şu anda o videodaki her şeyi anlatmıyorum burada. Bizim siteye koyduk. Kaç dakika bilmiyorum. 10 dakika kadar 12 dakikalık bir şey. Dinleyebilirsiniz. Yani bu Ramazan'da işte o yarın ne var diyor burada diyor ya. 15. gece diyor ses çıkarsa diyor. Ses çıkarsa diyor secdeye yatın. Efendim işte Rabbünel Kuddüs deyin. Secde yapın. Tekbir eden kurtulur. Tekbir getirme helak olur. Ben de inanıyorum. Ben de yapacağım tabii o sayha olduğu zaman. İnşallah Allah bana da nasip eder. Secde yapmayı, tekbir getirmeyi. Ben bunu orada anlattım. Böyle bir şeyle karşılaşan ümmetlere Resulullah Efendimiz beyan etti. Ben Nuaym İbni Hammad'dadır diye hadisi reddeder miyim? Buhari'nin şeyhlerinden. Ben Taberani Kebir'i herkesten önce kabul ederim. Ama zaman zemin ayarlaması. Her sene Ramazan Cuma ile başlamaz ama 5-10 senede bir Cuma ile başlıyor. Ben ömrümde kaç tane Cuma ile başlayan Ramazan 15. gecesi, Cuma gecesi olan Ramazan yaşadım kendim. Yani bu sene farklı bir Ramazan. Niye? Tamam doğru. Hakikaten bu sene gibi Ramazan ben yaşamadım. Babam da yaşamamış, dedem de yaşamamıştır. Yani Kabe kapalı, Ravza kapalı, camiler kapalı. Yani tamam, iftarda iki Müslümanı davet edemezsin. Bir Müslümanlarla oturup bir yerde iftar edemezsin. Ha bu tamam, bu Ramazan çok farklı bir Ramazan. Ben onu reddetmiyorum. Ama ne yapacağız şimdi? Her yüzün başındaki meselesini. Çünkü o hadiste şu andaki Ramazan'daki ses duyulacak hadisinin devamı var. E devamında zaten Şevval de kargaşa. Artık iç savaşlar, dış savaşlar. Ondan sonra Zülhicce'de hacca giderlerken de bu sene şimdi hacda ne olacak onu bilmiyorum. Korona meselesinden. Hacda Mina'da kan gövdeyi götürecek. Bu zaten hadislerde var. Kan gövdeyi götürecek. Hacılara baskın yapılacak. Yağmalanacak hacılar. Ondan sonra zaten Zülhicce hac ayı Muharrem'de de Muharrem'in sonunda da ümmetin ferahı çıkacak diyor yani Hazreti Mehdi. Efendim ilan edecek ve İslam'ı dünyaya hakim etme şeyine, fetihlerine başlayacak. E tamam da sen şimdi bu Ramazan nasıl diyorsun? Bu Ramazan'a göre nerede Melhame-i Kübra? Nerede 100 senenin başı? Nerede Arap'ın ekserisi Kudüs'te? Nerede Müslümanların sayısının azlığı? Efendi Hazretleri bütün bu hadisleri görmüş tabi. Kısadan kesmeden gitti. Şimdi dedi Müslümanlar artıştadır. O zaman Müslüman çok az olacak. Şu kadar bir şey efendiyi duymadınız mı? Dinlemediniz mi? Ne alet oluyorsunuz FETÖ'cülerin, Adnancıların propagandalarına ya? Bu hadis-i şerifleri okumayı biz bilmiyor muyuz? Bir de diyor ki Cübbeli Ahmet bunları önceden bulsaydı o zaman o bir şeyler buldum diye bir çıkarırdı. O zaman diyor herkes de inanırdı. Çok da etkili olurdu, iyi olurdu ama bunda diyor nasıl olduysa geç kalmış diyor. Bulamamış diyor. Sanki IŞİD'de ben efendim bir keramet göstereyim diye haşa ve kella. Kardeşim, IŞİD'i de Arap alimlerden biri attı. Nuaym İbni Hammad'ın fiteninden. Hadisi, IŞİD'le ilgili iki hadisi, biz ömreye gidiyorduk birkaç gün evvel idi. Ondan sonra Ürdün'den mi? Yani bir alim attı WhatsApp'a. Yani bir arkadaşın etti, bana da değil. Ben o hadisi kitapta bulmadan WhatsApp'tan kaynak olmaz. Kitaba baktım, bunda da baktım. Nuaym İbni Hammad'ı da açtık. Şamile'den işte ben Taberani Kebir'i de açtık. Kitaptan da hatta Ubed Hoca herhalde Kebir'i de getirdi kitap falan. Mukayese yaptık yani. Çünkü rivayetler 3-5 tane. E tamam. Daha ben gene bu kitapta yazdım. Kıyametten önce olacak 6 şeyi say. 6 şeyi saydığında zaten en sahih Bukhari'de de var. 80 sancak. Her sancağın altında 12 bin. 960 binlik Rum ordusu. Yani işte diyorum yani İngiliz, Amerikan. Neyse o zamanki kimler kalacaksa, belki Amerika kalmaz. Öbürü kalır. Rumlar diyor yani hadis-i şerifte. Şu anda hangi ülke kalacak? Hazreti Mehdi'nin o dönemi kaç yüz sene sonra olacak? Biz onu bilmiyoruz ki. Bir de bakıyorsun haritadan siliniyor bazen 50 senede, 100 senede bir memleket. Bana belki sular altında kalacak diyorlar. Şimdi Hollanda, Molenan, Avrupa biliyorsunuz oralarda gidenler görmüştür. Bütün setler, şeyler hep okyanus çünkü buzullar eriyor. Buzullar eridikçe su yükseliyor. Su yükselme durumunda Avrupa kıtasının bir kısmının su altında kalma durumları da var. Önümüzdeki 50 sene, 100 sene görmüyor musun? Dünyanın ne kadar hızlı değiştiğini. Şurada egzozları kestik. Sokağa çıkma yasaklar veyahut da işte biraz çıkmayın, mıkmayın. Yunuslar Haliç'e geldi. Haliç'in ağzına Yunuslar geldi haberlerde. Yunusları gördüm Haliç'te. Yani Haliç'in ağzındaydılar. Şu anda hava kirliliği kalkmış. İstanbul'dan yüksek yerinden Uludağ, Bursa Uludağ görünmüş bugün. Biraz egzozu kesiyorsun. Bursa Uludağ, Osmanlı ay hilal gözetlemeyi nereden yapıyorum? Çamlıca'da. Olmadı Tekirdağ. Cam gibi görünüyordu ilk gecede. Şu anda ne Çamlıca'sı ne Tekirdağ. Çamlıca'dan Üsküdar görünmüyor. Dolayısıyla yani şu anda ben hep derim Diyanet helikopter tutsa da helikopterden havadan baksa da. Şu anda helikopter onu da yapmadılar ya hiçbir ne yapıyorlar ki? Yani ayı gözetlemeleri lazım ya şey için takvimin tezbi hadis-i şerif emir var ne soğumu li ruhiyeti yaftalı li ruhiyeti hesaba bağladılar işi ama şimdi helikopterle ilk gece gitsen uçakla gitsen duman ya duman yani bütün gazlar egzozlar şunlar bunlar bütün dünyanın gazı dumanı karıştırmış havayı bir yeri zor görüyorsun üçüncü günde bile ancak görüyoruz hilali. Hilal duası okuyacağız. İkide bile yakalayamıyoruz hilali havada ya. Hani hilale bakarak okunacaklar var her ay. Şerlerden kurtulmak için. Tebarek okuyor şu bu. Artık diyoruz ki birinci gece görmesek de okuyoruz yani. Görülme diye bir şey kalmadı ki. Üçüncüden tamam. Çünkü birinci de çok az kalıyor ya. Ama şimdi cam gibi. Ha şimdi buradan Çamlıca'dan ha böyle gitse Ramazan ilk gecesini bile görürüz. Uludağ gördüyseler İstanbul'un yüksek yerlerinde. Değil mi şimdi? Hilal de görür. Ama ne? Yani şunu demek istiyorum. Şurada 10 gün, 20 günlük bir sokağa çıkma kontrolüyle Yunuslar şeye geldiyse Haliç'e efendim Uludağ gözüktüyse 10 sene, 20 sene, 40 sene, 50 sene çok bir zaman. Bu böyle bir zamanda buzullar zaten hızla eriyor. Kim bilir o zaman Hollanda mı kalır, öbürü mü gider, sel mi basar? Ben onu bilmiyorum. Ama hadis-i şerif buyuruyor ki Rum ırkının ki İngiliz, Amerika, Şunlu bunların hepsi hemen hemen Rum ırkına dayanır asılları. Rum ırkının kıyametin sonuna kadar var olduğunu bu hadisten kesin anlıyoruz. Yani ırkın sonu kesilmiyor. Çünkü neden? La tenkumus hatta tenzile Rum'u bile amak diyor. Rumlar Amikovası'na inecekler diyor. Yani demek onlara tabi olanlarla birlikte de olabilir ama hadisi tevil etme lüzum yok yani. O ırktan gelen ordular. E şimdi bunların hangisinin şimdi bu Ramazan'da olma durumu tahakkuk edebilir? 100 yılın başı mı gelebilir bir ayda ya? Nasıl olacak? 200 milyon Arap mı 2 ayda efendim Beyt-i Makdis'e cüllüğün bir Beyt-i Makdis 200 milyon 300 milyon Arap'ın ekseriyeti Mescid-i Aksa'ya yerleşecek. Yani nasıl bu Ramazan'da Allah kadir de, Allah da sana peygamber göndermiş. Peygamber de hadisle bildirmiş. Bildirdiği alametlerde de bu tutmuyor. Sadece bu Ramazan'ın başı Cuma'ya çattı diye, ki 5-10 senede kaç kere de çatabilir? Kaç kere de, benim ömrümde kaç kere çattı? Ben yaşadım. Hani hep derdim, hep Ramazan'ın başı Cuma'ya çatmaz. Hem ilk gece hem Cuma gecesi. Ha, sohbetlerimi, eski sohbetlerimi dinleyin. İkide bir çıkar bu yani. Dolayısıyla yani kaset sohbetlerde bayağı çattığını görürsünüz dinleyenler. Hatırlayacaklardır. Onun için ben nefis için iş yapmıyorum. Ha, IŞİD'i ben buldum da patlattım da falan. Bunu başkaları bulmuş da ben onun için kaptırmışım da başkalarına sahayı da. Ya ben hadise kurban olurum ya. Taberaniye Nuhayn İbni Hamad'a mübarek adam. Hazreti Veti çıksa. Ey, bu şirk düzenleri yıkılsa, bu İslam gelse, dünya hakim olsa, ben ne diyorsun? Canımı malımı feden ben. Bana desene şu anda öl. Şu anda canım malın her şeyini feda et. Bu Ramazan'da da Mehdi çıkacak. Vallahi canım malım feda olsun, öleyim ya. Ümmet kurtulsun ya. Millet şirk içinde. Benim derdim ne kardeşim? Saçma saçma yorumlamalar ya. Hadisle oynanır mı? Ben bir hadisi işime gelmiyor diye gizler miyim? Dini gizler miyim? Bu ne büyük bir Yahudi alimlerinin pisliğidir ya, dini gizlemek. Hazreti Mehdi'nin çıkacağına delil bulsam nasıl gizlerim? Yok şu anda öyle bir şey. Efendi Hazretleri uzak buyurdu, yok buyurdu şu an. İslam ilerliyor buyurdu şu an. Bu Ramazan çok acayip bir Ramazanmış. Efendim çıktı çıkacakmış. Ben orada tabii videoda konuştuğum biraz daha farklı şeyler. Hadisin metnini okudum, izah ettim. Ne zikir yapılacağını izah ettim. Ha. Ne var bu hadisleri okumakta? Okuyacağız. Deccal hadislerinin minberlerde okunmaması kıyamet alametlerindendir diyor. Hadis-i şerifte. İbn-i Mace de diyor, mekteplerde, medreselerde küçük talebelere bile öğretin. Neden? Çıkarsa Kehf suresinin başından 10 ayet okuyacaklar ki Deccal'ın şerri kırılsın. Deccal'a sen silah sökmez. Deccal'a bomba sökmez. Sen Deccal çıktığı zaman hiçbir kuvvetle Deccal'la baş edemezsin. Mekke, Medine hariç bütün dünyayı çiğneyecek. Adam öldürecek, diriltecek. Allah ona o fırsatı verecek. İstidracen. Yani bu Müslüman hadislerinde geçiyor ya. Adam ortadan biçecek, kesecek. Sonra kalk diyecek. İki parça olmuş minşerle, testereyle biçmiş. Kalkacak. Tabii o da Hızır Aleyhisselam'a denk gelecek. Ayrı dava. Şimdi bu kadar mevzu var. Ama sen şimdi bunları okuyun buyuruyor. Ümmetime anlatın buyuruyor. Ümmetin kıyametin yakın olacak işleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye ümmetin başında asr-ı saadette anlattı? Niye devamlı bunları anlattı? Niye devamlı fiten hadislerini anlattı? Ümmetten bizim için, biz de önümüzdeki nesillere aktaralım için. Çünkü sahabeyle alakalı değildi bu konu. Sahabe vefat edecekti. Tabi'in göremeyecekti. Tebe-i tabi'in göremeyecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilmiyor muydu? Ama öyle anlatıyordu ki sahabe-i kiram diyorlar ki mescitten çıkıyorduk. Hemen bir Ravza'nın etrafında o zaman hurmalık bahçeler var. Bahçelere gidiyorduk. Deccal o kadar yakına geldi herhalde diye. Deccal çıktı çıkacak. Deccal'ı gözlüyorduk diyorlar hurmalıkta. Öyle anlatıyordu. Çünkü bu kesin olacak. Kesin olacağı için sallallahu aleyhi ve sellem bunları beyan etti. Ümmetime de beyan edin buyurdu. İbn-i Mace'de ravileri, hadisten ravileri medreselerde talebelere öğretin, çocuklara öğretin buyurdu. Kıyamet alametleri olduğu zaman, çıktığı zaman. Şimdi kıyamet alametleri çıktı mı? Çoğu çıktı. Büyükleri kaldı bir tek. Ben bunu kaç sohbette söyledim. Niye çoğu çıktı? En büyük alamet Deccal'a inanan kalmadı. Minberlerde Deccal hadisi okuyan kalmadı. İlahiyatlarda inanan kalmadı. Bazıları müstesna. Bazıları müstesna. Acaba Diyanete fetva sorsanız şu anda bu kadar mütevatir hadis Resulullah Efendimiz'in 5 vakit namazda 5 vakit namazın sonunda sığındığı bir deccal var ya. 5 vakit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit sığınmış. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar deccaldan büyük fitne gelmemiştir. Gelmeyecektir yani. Böyle bir hadis-i şerifler mütevatir bak. Acaba Diyanete sorsanız ne cevap alırsınız? İsterseniz bir deneyin fetva hattını. Bir deneyin yani. Ki mütevatirin mütevatiri. Hazreti Mehdi o kadar mütevatir değil. O Deccal hadislerinin içinde geçiyor. Müstakil de geçiyor ama Buhari, Müslümler'de falan Hazreti Mehdi'ye işaret geçiyor. Ama Deccal sarahaten geçiyor. Dolayısıyla ben bunların kitabını yazdım. Bunların hepsini inceledim. Zaman zemin bakımından. Ne buyuruyor? Medine'de, Medine viran olacak. Kurtlar minbere inecek açlıktan. Medine viran olunca, tamam mı? Mescid-i Aksa mamur olacak. Neden? Hazreti Mehdi orada imam olacak. Arapların ekseriyesi orada. Arapların nüfusu da çok az. Müslüman sayısı da çok az. Ama hepsi Mescid-i Aksa'da. Anladın? Medine İmran-ı Beytil Makdis Harab-ı Yesrib'e. Ebu Davud hadisidir bu. Beyt-i Makdis'in mamur olması Medine'nin viran olmasıyla paraleldir diyor. Ve İmran-ı Beytil Harab-ı Yesrib Hurucul Melhame. Yani Medine Mescid-i Aksa'nın mamur olması demek efendim büyük savaşın, Melhame-i Kübra'nın, bu demin okunan Rumların işte 960 bin kişilik 80 sancak ile inmelerinin savaşının çıkmasına yanaştığını gösteriyor. O zaten Melhame-i Kübra büyük savaş çıkınca Hurucu Deccal. O da zaten Deccal'ın hurucuyla neticelenecek. Çünkü zaten o Hazreti Mehdi'nin ordusuyla yapılan bir savaş olacağı için dolayısıyla yani Medine ordusu dedi, Şam ordusu. Yani şehler böyle anlatıyor bunların hepsini. Beyan ediyor. Onun için kardeşim zaman yaklaşmış. Ben uzaklaşmış demiyorum. Dünyanın başından bugüne kadar bir zaman aynısı kalmadı ki. Şurada 200, 300, 400 sene içerisinde İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. İkinci binin içinde İsa Aleyhisselam da nazil olacak, Hazreti Mehdi de zahir olacak. Bunlar ikinci bini geçmez buyuruyor. Ha kıyamet geçmez demiyor. Kıyametin saati hakkında o sonraya da kalsa da onun tam vaktini Mevla bildirmedi. Ama ikinci bini geçmez. Yani Hazreti Mehdi'nin zuhuru zaten İsa Aleyhisselam'ın hurucu 30 37 sene onların araları var. Hazreti Mehdi'nin doğmasıyla değil. Biat almasıyla. Biat aldıktan 33 sene dünyaya şeriatı hakim edecek. Deccal çıkınca tabii gücü azalacak. Çünkü Deccal acayip Allah'ın istidracı. Büyük bir kuvvet. Bütün dünyayı yine gavur edecek. Bu sefer Hazreti Mehdi'yi muhasara edecek. Kudüs'te camiden çıkamayacak hale gelecekler. Ondan sonra onlar oradan çıkamayacak hale gelince İsa Aleyhisselam'ı Allah gökten indirerek Deccal onu görünce tuzun suda eridiği gibi eriyecek de o Deccal'ı katledecek, kahredecek. Ondan sonra 7 senede Hazreti Mehdi ile beraber yine bütün dünyaya şeriatı İslam'ı hakim edecekler. Dünyada bir kafir kalmayacak. Dünyada bir münafık kalmayacak. Gecenin girdiği yere bu din girecek. Gündüzün girdiği yere bu İslam girecek. Hadis-i şerif inna azeddin leyedhul ala maedhul aleyhlen ve nâr. Efendi Hazretleri çok okurdu. Ya bunların hepsini bir araya getirerek yani bu kadar hadis var iken bir tek efendim işte neymiş? Bu Ramazan'ın başı cuma ile giriyormuş. Ya başı cuma ile girmesi hiçbir şeye alamet değil. Hazreti Mehdi'nin çıkışından evvelki Ramazan da cuma ile gireceği kesinleşiyor. O tamam. Bu hadis onu söylüyor. Hazreti Mehdi'den evvelki yani onun biat alacağı sene Muharrem ayında işte neyse Zilhicce'den sonra çıkıp zaten 40 yaşında çıkıp derken doğup demiyoruz. Çıkıp diyoruz. Yani 40 yaşında Allah ona mehdilik verip de ilan et diye ilham geldiği zaman vahiy gelmediğine göre peygamberlere haricinde ilham geldiği zaman o senesi çıktığında ki Ramazan cuma ile başlayacak. 15. gecesi de zaten mecburen cuma oluyor başı cuma olunca. O gecede iki tane nara atılacak sayha. İşte 70 bin kişi sağır olacak, 70 bin kişi dilsiz, 70 bin kişi lal, 70 bin kişi kör, 70 bin kişi kötürüm. Bunların diyor olmayacak ne var diyor, bunlar olmayacak şeyler mi? Yahu kardeşim olacak ama bu sene değil. Olacak. Biz olmayacak mı diyor. Birinci gürültü sayhayı Cibril Aleyhisselam'ın narası, ikinci sayha şeytanın narası. Çünkü büyük işler oldu Hazreti Mehdi'nin çıkması ne demek? Şeytanın da sonu geliyor yani. Dolayısıyla bunların hepsi olacak. Biz bunların hepsine inanıyoruz. Ama diğer hadislerle beraber değerlendirdiğimiz zaman, sahih hadislerle değerlendirdiğimiz zaman ki burada bu rivayetleri nereye vurmamız lazım? Sahih hadisleri eğer bu hususta hiçbir sahih hadis olmasaydı o zaman bunlar hüccetti. Ama hüccetti demek bu Ramazan'ın başının cuma olduğu, hangi Ramazan'ın başı cuma sanki kıyamete kadar hiçbir Ramazan'ın başı cuma ile başlamadı da hangi Ramazan'ın başı cuma olursa İşte o zaman bekleyin diye bir hadis var yani sanki. Şimdi hoca olan bir adam bu hadisi böyle anlarsa vay bu milletin haline ya. Vay bu milletin haline. Hocaları böyle olan bir toplum. Bir de hocaları okutuyor bunlar. Ya bu kafayla hocaları okutursalar onlardan yetişen, yetişenden yetişen Allah rahmet etsin cümlemize yani. Onun için yapmayalım kardeşim, yapmayalım. Biz asla hadis gizlemeyiz. Biz bulamadık da vay başkası bizden evvel buldu bu Ramazan'ı kaptırdık falan. Tövbe ya Rabbi. Cübbeliği tanıyanlar bunu çok iyi anlarlar ki böyle bir ezikliği büzüklüğü yoktur yani. Elinde öperim, takdir de ederim, tebrik de ederim. Ne güzel hadis bulmuş diye teşhir de ederim, teşekkür de ederim. Ben böyle bir adamım ya. Yeter ki sen bir şey bul da. Ama buldum zannederek ortaya atlarsan, ortaya atlayıp da milleti de efendim bu Ramazan peşine de meyti geliyor. Döndün bilmem neyse adını vermeyeyim rahmetli oldu şimdi. Bazı şeyh efendilerin birine ya. Millete evlerini sattırdı, ocaklarını sattırdı. Unlar çuvallarla aldırdı. Bütün millet zaten Mehdi geliyor. Ne lazım bundan sonra ev ocak dediler. Ondan sonra onun dediğinden sonra şu anda 20-30 sene geçti. Adamlar da evinin sattığıyla oldu. Filistin'de bir imam vardı. Geldi dedi benim anam babam da o şeyhin müridiydi dedi. Evi barkı sattılar şimdi aç açık kaldılar dedi. Bir de o kadar un aldılar dedi. Unların hepsi de bozuldu. Kaç senedir un mu bekler ya? Kardeşim biz size diyoruz ama sokağa çıkma yasağı oluyor bir şey oluyor. Böyle 5-10-20 günlük idare edecek kadar un alın. E ne olacak? Bu Ramazan'dan sonra Mehdi gelecek. Evi satın, barkı satın, un alın bilmem ne alın. Secdeye kapanın çıkmayın. E böyle bir şey. Müslümanlara bu şekil sohbet edilmez. Bu şekil ilim verilmez yani. Bu ifsat olur yani. İfsat olur. İşte böyle bunu çok şeyhler yaptı. Çok hocalar yaptı. Ondan sonra da milleti de helak ettiler. Kendilerini helak ettiler. Kimisi de tımarhanelik oldular. Akıllarını kaybettiler. Ya kaybettiler ya kaybettirildiler. Ya cinnet geçirdi ya ajandılar, numara yaptılar. Bilmiyoruz. Dünyada dolu. Dün de gitmiş bir tanesi birkaç gün evvel. Şimdi gözaltına alındı. Efendim Sallallahu kademi şerifini hakaret ediyor. Kayada diyor böyle iz mi çıkarmış dedi. Ne uyutuyorsun dedi. Birinci Abdülhamit Han Hazretleri'nin türbesinde. Orada bir adam çıktı bunu susturdu. Allah razı olsun o adam kimse ya. O kadar dua ettim ya. Orada görevli var. Hiçbir şey demiyor. Gitti görevliye de çıkacağım. Seni ne koydular buraya? Bostan korkulu musun sen? Mahiyetinde. Ne koydular dedi seni buraya? Hakaret ediyor burada. Ya burada kabre saygın olsun. Sultan Abdülhamid evvel, 1. Abdülhamid Evliyaullah'ın reislerindendir. Onun türbesinde bulunuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izinin orijinali. Kayada izi, orijinal. Diğerleri biliyorsunuz teberrüken yapılmış benzetmeler. Temsili. Oradaki orijinal ayağını bastığı. Kayada ayak izi çıkarmamış yani. Duymadın mı İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor. Ve kedalike. La eserun li meşrike fissera. Ve sahru kad hasat bihi kademâke. Kumda yürüsen ayağının izi çıkmazdı ama kayaya bassan ayağın içine batardı diyor. Bu mucize zaten. Orada da var. Ondan sonra orada sakalı şerif var. Bu ne sakalı şerif? Peygamberin sakalı olsa ne yazar? Bilmem ne kafası da böyle. Bağırıyor çağırıyor. Kutsal diye millete yutturuyorsunuz. Bilmem ne bilmem ne. Ya türbede 1. Abdülhamit Han Hazretleri'ne koymuşlar. Osmanlı ecdadımız koymuş. O zaman 1. Abdülhamit büyük evliya orada. Yatıyor mübarek zat. Ne bağırıyorsun kabri şerifte ya? Görevli de öyle duruyor orada. Adam gelse sakalı şerifi götürse bir şey demeyecek. Nasıl görevli o ya? Adam dedi ki ne ses yapıyorsun ya? İnanmıyorsan inanma, öpmüyorsan öpme, sevmiyorsan sevme. Ne geldin buraya? Görmelgeye gel, git tamam çık. Fikrini kendine sakla. Ben kabir ziyaretine gelmişim diyor. Sakalı şerifi ziyarete gelmişim kademi şerife. Beni ne rahatsız ediyorsun de. Sus bilmem ne. Helal olsun o adama. Resulullah şefaatçi olsun o adama. Şimdi ondan sonra bir de baktım polisler aldı götürüyorlar şimdi. Orada diyorlar ki ona gözaltına almışlar onu. Diyorlar ki sen zaten mehdilik ilan ediyordun değil mi? İşte. Yani anladın mı? Böyle değişik değişik şekiller, haller, suretler olur. Sonra bu işlere çok kafayı takmak neticede sıkıntı verir. Bunalıma sokar. Ondan sonra insan kendine bir paye vermeye başlar. Cübbeli, kör, topal yuvarlana yuvarlana bu yaşa kadar efendinin himmetinen geldi. Günahkardır, bozuk işleri de vardır ama hiç olmazsa itikadı bozulmadı. Yarın Bu şekilde yargılamalar ve sorgulamalar, yani bu hadisi gizliyor, IŞİD'i kendi buldum diye teşhir etti. Onu da ben bulmadım, ha söylüyorum. Ben o çok araştırmacı, alim biri değilim. Onu da itiraf edeyim. Mısır mıydı, Ürdün müydü? Bir alim attı. Ha ben kaynağı inceledim. Kaynakta bulunca millete ilan ettim. Anladın mı? Ben buradaki kaynak doğru, hadis doğru ama bu Ramazan değil. Başı Ramazan'ın Cuma'ya gelmek bu mu demek ya? Sen nasıl hocasınız? Vay sizden okuyanların haline. Onun için ümmeti fitneye düşürmeyelim. Şu anda bizim yapacağımız işler var. Yapacağımız işler Hazreti Mehdi'ye adam yetiştirmek, düzgün Müslüman yetiştirmek, ehli sünnet insan yetiştirmek, millet sel gibi cehenneme gidiyor. Milleti bütün ilahiyattaki hocaların bazıları diyelim, hepsi demiyoruz. Efendim tenzih ediyoruz bazen ama birçoğu dinden imandan ediyor, ayet hadis inkar ettiriyor. Bizim şu anda vazifemiz eftalül cihat el emru bil maruf ve nehyi anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. Ha şimdi bir millete bir korona vurdu. Ha kalktık koca kitap yazdık. Gece gündüz uyuma. Neden? Burada dünya kadar itikadi mesele var. Bak deminden beri konuları okuyorum. Bu kadar konu yazılmış. Burada milletin itikadı bozulan var. Allah bunu niye yapıyor diyen var. Kabe kapattı, Kabe'yi de Allah mı kapattırıyor diyen var. İmtihanı bilmeyen var. Neden oluyor soran var. Şehit oluyor mu? Yani evhamlanan var. Öleceğim gideceğim bilmem ne. Buradan Müslümanlara bugün gelişen bir konu hakkında ayet, hadis ve ilim verebiliyorsak bugünün vazifesi budur abi ya. Hazreti Mehdi'nin kitabını yazdım. Benden evvel yazan mı oldu bu kadar ilmi? Bütün delilleriyle. Alsın okusun. Millet onlara inansın diye ben uğraşıyorum. Nüzülü Mesih'in kitabını yazdım. İsa Aleyhisselam ineceğini. Bütün orada deccal işlerini. Bunların hepsini ben... Niye? Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem emretti. Gelecek nesillere bunları aktarın. Çünkü deccal bile çıksa imanlarını kaybetmesinler. İlim yetişmezse, onlara kadar bu ilim gitmezse Efendimiz niye söyledi o zaman? Ümmetin başında niye söyledi? Sonuna bizden kesilirse, ileriye gitmezse maksat hasıl olmuyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bellihu anne ve ayetten bir ayet bir hadis ulaştırın vazifesini almışız. Bütün Müslümanlar olarak ben sana, sen ona, sen o öbürü ona. Bu vazife hepimizin üstünde. Tabi Deccal'ı inkar edenlere karşı, Hazreti Mehdi inkar edenlere karşı en büyük mücadeleyi reddiyeleri yapan adamı. Ama şimdi yersiz, zamansız, zeminsiz efendim milleti kargaşaya sokmak, insanlar bundan panikliyor. Ondan sonra panikliyor derken bir alamet yok, bir delalet yok, bir sarahat yok, hiçbir şey yok. Rüya gördüm, o bir rüya görmüş, öbürü bir rüya görmüş. Ya kardeşim, geçen gün ben de aradı bir arkadaş. Herhalde dedim bu videodan etkilenmiş dedim yani. Yani ben beni direkt aramadı da bana ses göndermiş. Dinledim baktım. İşte bir kılıç gördüm. Şöyle onu bunu yani rüyadan yordum ki Hazreti Mehdi Ramazan'ın peşine çıkıyor falan. Şimdi bu videolar dolaşınca bu rüyalara da girebilir. Hazreti Mehdi zaten mutlaka çıkmayacak mı abi? Çıkacak. Kıyamet de kopacak mutlaka. Onun için bunlara biz inanmış insanlar olarak burada sorunumuz yok. Bu rüyalar görülür. Görülmelidir de yani. Demek ki bekliyorsun, seviyorsun, inanıyorsun. Bunlar iyi bir şeyler. Ama bunu kalkıp da o zaman karıyı boşayayım, o zaman çocuğu kovayım, o zaman evi satayım, o zaman bütün parayı una yatırayım. Yani bunlar saçma şeyler. Bize hiçbir zaman hiçbir hadis-i şerif böyle yapın buyurmuyor. Bunları dikkatli mülahaza edelim. Beyan ediyorum ben size. Şimdi ben nereden geldim? Ammas taunundan. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Benden evvel kıyamet evvel 6 şeyi say. Sor onu şeye. Hasan'a telefon et. Hangi sayfada? Benim vefatım. Ondan sonra Anvas Dağı'nı, yani Anvas ismini vermiyor da çok ölüm olacak. Koyun vebası gibi kırılacak. Herkes kırılacak diyor. 2. Malın çok artması. 100 dinar versen beğenmeyecek. Bu da Hazreti Osman dönemindeki ganimetler. Ondan sonra öyle bir fitne ki bütün dünyayı saracak. Arap'ın, Müslüman'ın bir evi kalmayacak. Hepsine girecek. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra başlayan, bir daha da şu ana kadar devam eden fitneler. Şii-Sünni çatışmasının fitillenmesi. Ondan sonra buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra efendim bir Melhame-i Kübra, büyük savaş. Onlar hemen hemen 30-40 sene içinde oldu. Fakat tabii her eve girecek fitne hala devam ediyor mucize beyan ettiği üzere. Ancak sonuncusu Melhame-i Kübra, büyük savaş. O büyük savaş Amik Ovası'nda bunu inkar ediyorlar. Bu var. Bu kesin olacak. Bu sahih hadis. Bu 80 sancakla gelecek Rumlar yani. 80 sancak dediğini anlıyor musun yani? Filo. Yani şimdiki filo diyorlar işte. Burada 12 bin her birinde 12 bin nefer olacak diyor. Bak bunu tek tek söylüyor. Bunlar sahih hadis şerif. Ben bunlara ayet gibi iman etmişim ya. Ayet neyse benim için hadis. Bu hadisler sahih hadis. Bunlar ayet gibidir benim için. Çünkü Allah bildirmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları nasıl haber verecek? Gaybı ancak Allah bilir. Resullerime bildirdiğim kadar diyor. E onlara da bildirdiği kadar onlara da bize bildirdi. Her şeyi bilirim, bütün gaybları bilirim buyurdu mu sallallahu aleyhi ve sellem? Ama bu bildirilenleri de bize buyurdu yani. Bunları beyan ediyoruz. Orada okuyun. Şimdi orada bu bölümde, bu bölümlerde. Şimdi Anvas Dağı'nda sahabe nasıl şehit olmuş? Ta bak 62'den başlıyor bu vaazlar, sahabenin halleri. 74'e kadar hemen hemen bu gidiyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah tauna yakalandığı da şehit olmadan insanlara nasıl bir tesirli konuşma yaptı. Dinleyin de bak nasıl etkilensin. 62. Okuyun. Muaz bin Cebel Anvas tauna yaptığı konuşma 65'te. Muaz bin Cebel'in oğlu Abdurrahman vefat etmesine babasını teselli etti. Oğlu babasını teselli ediyor. Salgına yakalandı. Muaz bin Cebel tauna'dan dolayı şehit oldu. Mektuplar Hazreti Ömer'e gidiyor. Amr ibn As onun halifesi oldu. Muaz bin Cebel Ebu Ubeyde'nin radıyallahu anh aşerin beşerden olan zatın halifesi oldu. Ondan sonra Muaz bin Cebel vefat ederken öyle hadis rivayet etti. O hadis ben bu zamana kadar bu hadisi gizledim dedi. İnsanlar güvenirdi amel etmez diye. Ama Resulullah'tan duyduğum bir şeyi gizleyerek ölmeyeceğim. Onun için ben dedi şu anda son rivayet etti hadis-i şerif olarak bu hadisi ümmete duyurdu. O hadis-i şerif orada efendim sayfa işte 71'lerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Enes radıyallahu anh uzun ömür çok evlat duası. Enes radıyallahu anh 80 küsur çocuğunun Carif Tağnu'nda vefatı. Bütün bunlar tek tek efendim şehit olmak için bulaşıcı hastalığa yakalanmak için dua yapmak caiz midir? Ya madem şehitlik oluyor kabir azabı da yok. Amelim de devam edecek. Rızkım da devam edecek. Hazır da korona her yere bulaşıyor abi. Bana da bulaşsın falan. Böyle bir dua etmek caiz midir? Buna başlık açtım. Bu caiz değildir tabii. Aksine tedavi olmak, şifa duası yapmak lazım. 75'te dua etmek, tedbir almak emredilmiş. Tedavi olmak kadere rızasızlık sayılmaz. Sen kaderden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer'e dedikleri gibi. Bir kaderden öbür kadere kaçıyorum. Nefirumun kaderillâ alâ kaderillâ. Efendim kaderin neyse razı ol kardeşim. Ne fazla uzun ömürlü olmaya çalışıyorsun. Ne efendim ilaç içiyorsun. Niye efendim tedbir alıyorsun da kurtulacağını mı sanıyorsun falan. Bunlar saçma sapan laflar. Bak tedavi olmak kadere rızası sayılmaz. 80. Ölüm istemek caiz değil. Ölüm istemek caiz değil. Ancak yaşarsam ehli sünnetten çıkar mıyım ve itikadım bozulur mu diye bir tehlike görüyorsan itikadi tehlike için caiz olabiliyor. O da hangi lafızla istenecek? Duanın şekli var. Öleyim diye istenmez. Duanın şekli 81'de. İman tehlikesi gibi fitnelere maruz olmadan ölmek isteme duası. O 84'te o duayı. Ya ben iman tehlikesine maruz kalmadan çok da dünyadan da efendim şeyim yok. Fitneye kalabilirim, imanımdan, itikadımdan bozulabilir benim. Bir tehlike görüyorsan kendi çapında 84'te bir dua var. O duaya göre isteyebilirsin. İki şıklı. Önceki şeriatlarda tedavi emredilmişti. Burası çok acayip. Musa aleyhisselam meselesi işte vesaire. Diğer enbiya-i izam. Şimdi üçüncü bab. Hastalık bulaşması hakkındaki hadis-i şeriflerin izahı. Hadi bakalım. Şimdi hasta kişiden diğerine hastalık bulaşır mı? Bazı hadis-i şeriflerde buyuruyor. La adve hastalık bulaşması yok. Bazı hadis-i şeriflerde buyuruyor. Femen adel evvel. Birinciyi kim uyuz etti? Yani uyuzluk bulaşırsa ilk uyuz kimden çıktıysa onu kim uyuz etti? Peki bunlar sahih mi sahih? Peki diğer hadislerde buyuruyor. Cüzamlıdan kaç aslandan kaçar gibi. Mesela demin ne dedim? Karafta telef var ve bağlı araziye gitme. Ahmet bin Hanbel falan sahih hadis. Peki şimdi bunlar nasıl izah edilecek? Ondan sonra bulaşıcı hastalığı olan kişiyle aradaki mesafenin ne kadar olması gerektiği hakkında hadisini şerif. Bulaşıcı hastalığın bulunduğu yerden çıkmama emri 91'de. Bulaşıcı hastalıkların ara sıra bu ümmette baş göstereceği hakkında nebevi beyan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karantina emri. Bulaşıcı hastalıktan kaçmak kaderden kaçmak değildir. 93. Bunlar öyle izah ediliyor. Geldik. İkinci bölüm. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak ve bulaşıcıdan kurtulmak için yapılacaklar. Birinci bab. İslamiyet'in tedavi olmayı emrettiği. İkinci bab. Hekimlerin tavsiye ettiği hususlara riayet etmek. Yani doktorlar kaç husus tavsiye etti Sağlık Bakanlığı? Önce buna başlıyoruz. 14 kural. Buna uyulacak. Sayfa 107'de. Sebepler alemindeyiz. Doktorların dediği yapılacak. Üçüncü bab. Bulaşıcı hastalıklar döneminde zikir ve tevbenin önemi. Muhteremler derdi Aspı Hoca rahmetli. Muhteremler. Acayip bir durum şurada sözüne söyleyeceğim şimdi. Beni de çok alakadar ediyor. Şahsi meselelerim var. Kendi ruhi bünyemde. İnşallah ben de kurtulurum. Siz de kurtulursunuz. Helalleşmek mümkün değilse. Şu anda hepimiz her an ölebiliriz de. Bu koronavirüs biraz daha ölümü bize yaklaştırdı. Dünyaya soğuttu. Ahirete rağbetli kıldı gibi düşünüyorum. Benim açımdan biraz öyle oldu. Sizi bilmiyorum. Şimdi adam ölmüş. Helallaşman gereken bir durum var. Sen de öleceksin. Zaten sen de öleceksin. Ben de öleceğim. O kesin de. Ne zamanı bilmiyoruz. Helalleşmek ya da adamı aradın. Abi kaç liraysa ben borcum vardı sana. Vereyim bir mi? İstemiyorum ahirete kalsın. Orada daha fazla alırım falan. Bir hareketler. Kimisi de hakikaten adama tazminatını da vererek yani neyse karşılığı zararını da telafi eder. Kabul etmiyor abi. İnat edip helalleşmeyen çok insan tanıyorum ben. İnat edip. Ben ahirette sana çektireceğim. Çektireceğim de sen dümdüz cennete mi gideceksin? Sana da başkası çektirecek. Senin kimseye eziyetin, zulmün, gıybetin, dedikodun yok mu? Kul hakkın yok mu? Günahın yok mu? Var. O zaman sen yani peygamber misin, masum musun? Neye güveniyorsun ya? Ona çektireceğim sana falan. Ya helalleşmeye baksana. Şimdi bu bulaşıcı hastalıklar döneminde ulema tevbe bahsini çok açmışlar. Çünkü insanların kalbi yumuşuyor. Ölüm artık soğuk yüzünü gösteriyor. Onun için tevbe. Bu konuyu okuyun. Ya 108'de başlıyor burası. Burası çok önemli bak. 108'den 116'ya kadar. Burada çok bir sayfa değil ya. Okursunuz hemen ya. Burada ne var biliyor musun? Bir istiğfar var. Eğer sen hakikaten helalleşmek istediysen, imkan bulamadıysan, adama ulaşamadıysan, adam öldüyse, adamın ırz ve haysiyet gibi şeylerini oğlu falan helal edemez. Ama varisleri helal edemez. Çünkü adamı gıybet etmişsin, iftira etmişsin. Adam da eziyet duymuş. Sonra adam ölmüş. Oğlu da derse ki tamam ben babamın namına, babamın hakkını sana helal ettim edemez. O çünkü adamın özeli. O adamın ne çektiğini, ne sıkıntı çektiğini biliyor musun sen? Oğlusun da. O başka. Ama şu var. Babasına ödeyeceğin bir parayı. Babası ölmüşse ne yapacaksın? Varisine ödeyeceksin tabii. O para senden çıkacak. Kime çıkacak? Evveliyetle varislerine. İlk varis, İslam'ın varis tayinleri var. O varise göre, o sıralamayla, o yoksa, o yoksa onlara vereceksin bir defa parayı. Bu çıkacak senden. He, kimsesini bulamıyorum. Veya adam zaten çoluk çocuğu yoktu. Veya ulaşamıyorum, adresler kayıp, şunlar bunlar. O zaman tabii fakirlere sevabı onun niyetine. Sevabı o hak sahibinin niyetine gönderilmek üzere. Çünkü onun parası. Adamın parasıyla sen sevap mı kazanacağını zannetiyorsun? Sen günahtan kurtul, öp başına koy. Orada parayı çıkaracaksın. Bunlar tamam. Ama adam ölmüş veya inata girmiş veya helalleşmiyor. Ben ahirette ne yapacağım? 70 peygamber kadar amelin olsa, 70 peygamber kadar amelin olsa bir kuruş için bekletirler. Bir kuruş için bekletirler kul hakkı. Helalleşmek mümkün değilse okunması gereken bir istiğfar. Bu çok büyük bir istiğfar. Kendim bunu yapıyorum bazen. İşte Kabe'de falan yapmıştım. Şimdi bu aralar yapamıyorum. Biraz ezbere tam kafama tutamadım. Yaşlandım artık. Secdede yapılıyor da. Secdede yapamayan otururken de yapar. Bu istiğfar çok önemli bir istiğfar. Manasını sayfa 110'da bu istiğfar sadece efendim helalleşmek mümkün olmayan durumda Allah Teala'nın devreye girip bu istiğfarı yapanlardan hak sahiplerini razı etmesi için. Çünkü neden? Sayfa 110'da bu arada şurada bir başka bir mesele de var. O 110'daki istiğfarı ben size kendime de benim de sıkıntılarım var. Sizin de mutlaka vardır. Nasıl bir istiğfar biliyor musunuz? Burada yazmışık. ölümün soğuk yüzünü gösterdiği, bugünlerde kul haklarını sahiplerine iade etmeye veya yaptığın zulümlerden dolayı hak sahiplerine müracaat ederek onlardan helallik ve müsamaha istemeye çok süratle koşmalısın. Fethullah-ı Beyluni Hazretleri Kattesallahu Aleyhi ve Sellem 400 sene evvel yazmış bunu. Eğer hak sahibi öldüğü için veya ödeyecek bir şeyin, senin ödeyecek bir şeyin, sen sıfırı tüketmişsin, bulamadığın için helalleşmek mümkün olmazsa yahut buna vaktin kalmamışsa, bazı da öyle adam birden aklı başına gelir ama o anda ölümde yanaşır. Veya adam inat eder. Her imkan vardır, etmiyor. Ben rastladım böyle insanlara. Kendimle ilgili rastlamadım da birbirine yapanlara rastladım. Böyle bir durum varsa aşağıda zikredeceğim şu istiğfara devam edesin. Zaten herkes, benim kul hakkım kimse diyor, ben kimsenin hakkını yememişim, şunu etmemişim, gıybet etmemişim, iftira etmemişim. Öyle bir adam var mı bilmiyorum da. Kutbu'l Aktab yapalım, ilan edelim onu yani. Zaten diyor, kul hakkı senin üzerinde olmasa da herkes bu istiğfara her vakit devam etmelidir. Zira bu çok mühim amellerdendir. O istiğfar da şudur diyor. Allahümme ya Rabbi inni estağfiruke ve etubu ileke mimme zalime kesiratin li ibadike kıbeli. Yalnız burada manayı bakman lazım. 111. Lafzı oku ama mana. Ne diyorsun mana? Benim şimdi vaktim çok, vaktim var, sabaha kadar vaktim var da sizi de uyutmuyorum sana. Babam da diyor, oğlum çok uzatıyorsun. Diyorum baba işte ben şimdi haftada 3-4 yapıyordum. Bazen 5 yapıyordum cumartesiler falan. Şimdi bir kere yapıyorum ama şeye döndü yani. Bayburt'un işine döndü yani. Ben dedi 3 gün daha kazanım, 3 günlük yemek verecek miydi? Verecektim dedi. 3 günlüğü de bir kere de getir dedi. Şimdi o bizde şimdi haftada 5 yapıyorsun diye bir günde 5 sohbeti birden mi yapacaksın? Babam doğru söylüyor ya. Efendim işte neyse, dinleyen varsa dinliyorlardır inşallah. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bu istiğfarın manasında ne diyor biliyor musun? Ya Rabbi diyor. Yani ben size mealen söyleyeyim. Kullarının üzerimde çok hakları olabilir. Gıybetten olur, dedikodun olur, dövmekten olur, sövmekten olur, maldan olur, candan olur. Yani kul hakkı birbirine, kalp kırmak bile, şaka yapayım dersin, adam bir kırılır. Bunlar oluyor yani. Kiminin büyük, kiminin küçük. Bunlardan dolayı senden mağfiret talep ediyorum. Tövbe ediyorum işte burada. Maldan, bedenden, candan, ırzdan, bildiğim, bilmediğim, adam kaybolmuş veya ölmüş. Ben bugün ondan helallik istemeye ve helallik almaya güç yetiremiyorum. Güç yetiremiyorsam, hangi kadın kulun veya erkek kulunla ilgili böyle bir ahirette beni cennete bile gidecek olsam yolumu durduracak, Sırat köprüsünü bile geçecek olsam, Sırat'tan sonra bile bir köprü daha var. Say hadis-i şerif ha. Hubisu bi kantarat. Beynel cenneti. Yani Sırat'la cennet arasında. Yani Sırat'ı geçen zaten cennete gidecek ama cennete direkt gidemeden orada da bir köprüde daha tutuluyor. Neden? Hepsi cennetlikler kendi aralarında bir daha hesaplaşmak için. Bu da İmam Kurtubi beyan ediyor. Say hadis zaten. Şimdi bunu millet bilmiyor pek. Hocalar zannetmiyorum bunu, bu hadisi görmüşlerdir veya görmüşlerse nasıl yorumlamışlardır bilmiyorum ama ben şerhlere bakıyorum. Efendim eğer böyle bir durumda ben senden istiyorum ki o kulunu dilediğin şeyle, dilediğin şekilde benim tarafımdan razı edesin. Nasıl razı edecek? Bu İbn-i Mace hadiste de var ya, Müzdelife vakfesi hakkında. Razı edecek. Nasıl razı edecek? Ona bir köşk verecek. Hak etmediği bir sevap daha verecek. Körün istediği bir göz. Allah'a verdiği iki göz. Bir makam gösterecek ona. O da bakacak, ya Rabbi bu hangi peygamberin acaba? Mevla buyuracak, senin de olabilir. Nasıl yani? Benim amelim neye yeter? Olsun, şu kulumun da alacağın var ya, onu bağışla, hakkını helal et. Ben de sana hak etmediğin halde fazladan vereyim yani. Allah kim ne diyebilir? Bu hadis zaten İbn-i Mace'de var bunun. Bu da hadis. Bu okuduğum da hadis. Ondan sonra sen kendi katından onu bana karşılıksız bağışlarsın. Onu da benden razı edersin. Sen bunların hepsine imkanı yetensin. Bütün hayırlar senin yedi kudretindedir. Mağfireti geniş olansın. Ya Rabbi, şu duaya bak, şu duaya bak. Ya Rabbi ben azap edeceksin de ne yapacaksın? Bu hadiste olmazsa kendi kafasından bu böyle duaya bulmaz ha. Ya Rabbi mahtasına bir azabı. Benim bana azap edip de ne yapacaksın ki? Ve rahmetüke ve sihat külleşi. Senin rahmetin her şeyi kaplamışken benden mi, bana mı dar gelecek? Rahmetin her şeyi kaplamış. Feltesani rahmet. Her şeyi kaplayan beni de kaplasın. Rahmetin beni de kaplasın. Feyni ila şey. Ben, sen her şeyi kaplanıyorsun. Ben hiçbir şey değilim zaten. Şeysem de mevcut olmam itibariyle bir varlığım. Beni sen var etmişsin. E ben de şeysem her şeyi kaplamış. Ve selke ya Rabben tükremeni bir rahmetik. Ve la tuahizeni bir zünü. Günahlarımla beni yakalamayasın. Rahmetinle bana ikram edesin. Ve ma aleyke en tuğutiyen illezi seeltüke ya Rabbi. Şuraya bak ya. Ya Rabbi istediğimi versen bana. Kulaklarından da kurtarsan. Ben elimden geleni yaptım. Ama şu anda imkanım yok. Hiç dünyada imkanım kalmamış. Ölüp gideceğim imkanlarım daralmış. Adam helal etmiyor. Ahirette ben mahşerde sıkıntı mı çekeyim? Bekletileyim mi? Onun için ben ona helallik istedim. Etmiyor. Veya vereceğim. Veya ben fakir oldum. Şimdi adamın alacağı çok oldu. Ben de ben veremiyorum. Yok benim şimdi bir şeyim. Ben şimdi ne yapacağım? Ya Rabbi diyor. Senden istediğimi bana verecek olsan. Ya Rabbi. Sana ne zarar eder yani? Neyin eksilir yani? Ya Allah ya Rabbi. Mâ yengusuk en tef'ale bimâ seltük. Ve ente vâcidün likülli hayr. İstediğimi yapmandan yapman neyini eksiltir? Bütün hayırların sahibi sensin. Bu duanın aslı ne biliyor musun? İmam Beyler bunu niye naklediyor biliyor musun? Bunu sayfa 110-111'de okunuşu var da 112'de hadis-i şerif var. Ya'la İbni Ümeyye radıyallahu teala sahabe-i kiramdan bunu naklediyor. Kaynaklar Ziyaüddin Makdisi. Büyük muhaddislerdendir İmam Makdisi. El-Muhtarası var. Meşhur 10 cilt hadis kaynağıdır. O El-Münteka min Mesmuat-ı Merde zikrediyor. Bahattin Ebşi'yi Müstadraf'ta zikrediyor. Diğer ulema zikrediyor. Bu duayı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın yanından geçiyordu. Adam secdedeydi. Sahabe-i kirama öyle dualar ilham olmuş ki. İsm-i Azamlar ilham olmuş ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğu kere onlardan duyuyor. İşte Hamden Kesiran da öyle. Melekler koştu yani 30 melek yarıştı sevabını yazma. Kim söyledi o dua? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duymadan yapıyorlar. Duymadan. İlham geliyor. Sahabe mülhem zatlar, muhaddes zatlar. Secdede bir adam bu dua yapıyor. Kaç tane tehiyyatta teşehhütten sonra dua yapanı işitti sahih hadislerde. Sana İsmi Azam öğretilmiş. Yanından geçen adama dedi ki bak bu adam İsmi Azam duasını Allah öğretmiş ona. Kaç defa böyle hadis var ha? Şimdi adam dua, secdede bu dua yapıyor. Secdede. Secdesi bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekledi. Adam secdeden başını kaldırdı. Ebşir. Sevin dedi. Müjdelenebilirsin. Feinnellâhe kad âtâke mâ seltin. Allah istediğini verdi. Bütün hak sahiplerini senin tarafından razı etti. Sana da onları hibe etti. Tamam. Yani Mevla bildiriyor Habibine duanı. Ve onları o anda bildiriyor. Canlı görüntü. Yayın. Allah sana istediğini verdi. İrfa ra'sek. Başka rivayette. Başını kaldır dedi. Kum fekat gafarallah. Allah affetti. Çünkü neden? Adam hakikaten samimi yani. Milletin hakkını yemiş de yani kaçırayım da istiğfar edeyim kurtulayım dememiş yani. Ama hakikaten imkanı bulamamış, ödeşememiş, helalleşememiş yani. Ne yapacağım diyor ahirette. Sonra ona böylese müjde verdi. Sonra sahabe-i kirama döndü. Buyurdu ki mineyne turavne sakata ala hazretdua. Bu adam şimdi bu duayı nereden öğrendi dedi. Sahabe-i kiram dediler. Biz bilmiyoruz ya Resulallah. Buyurdu ki Kâne yedûvî Şuayb-ı Nebiyyü Aleyhisselam. Benim peygamber kardeşim Şuayb Aleyhisselam'ın duasıdır. Bak o zat kimseden duymadan sahabeden o zat secdede Şuayb Aleyhisselam'ın duasını Allah ona öğretmiş, ilham etmiş, ağzına getirmiş, kalbine getirmiş, diline getirmiş, dua yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yanına getirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de duyuyor. Böylece adamın öyle sahabe ne dualar yapmıştır özelinde. Bize ulaşmaz ki. Hadis diye nakletmedikten sonra Allah ona herkese ben kendime göre bir dua yapıyorum özelimde. Sahabenin bu kadar duaları vardır. Onlar da benim duam budur hadi bunu ezberleyin demezler ki hadiste geleni derler. Şimdi bu bize niye nasıl geldi? O zat özelde yapıyordu bunu. Allah Habibini yanına getirdi. Ona işittirdi. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyetti. Bu senin peygamber kardeşin Şuayb Nebi'nin duasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu. Allah seni affet tamam kalk. Müjde olabilir. Sevinebilirsin. Allah verdi istediğini. Sahabeye buyurdu ki ya bu adam bu duayı nereden bilecek dedi ya. İşte Rabbim nasıl ilham etti de size öğretmem için bana da duyurttu. Çünkü Efendimiz'e direkt getirirdi Cebrail aleyhisselam. Böyle bir dua var ümmetine öğretti. Değil mi şimdi? İşe bak. Bu benim Şuayb kardeşimin duasıdır. Bu Şuayb Aleyhisselam'ın duasıdır. Hadis-i şeriftir. Kaynakları mevcuttur. Helallaşma imkanı bulan %100.000 helallaşacak. Ama hiçbir imkanı olmayan ne yapacak abi? Cehenneme mi gitsin ebedi? Veyahut ebedi gitmez Müslüman zaman. Sıkıntı. Mevla tevbe edenler, helallıkta isteyenlere affedecek. Ama kim samimi, kim sahtekar Allah onu seçer. Vallahi ya'lemül müfside minel musluh. İyi niyetliyle kötü niyetliyi seçerim Allah buyuruyor. Bu istiğfarın okunuşu 110'da. Bulaşıcı hastalıklar dönemi, ölüm soğuk yüzünü göstermiş, kulaklarını iade edin, zulümlerden tövbe edin, hak sahibine müracaat edin, edin, edin, edin. Ama baktınız kalmadı. Öyle insanlar var. Birkaç gün içinde öleceğini anlıyor yani. Onun için ne yapacaksın? Allah'a gidiyorsun kardeşim. İstiğfardan başka çare mi var? Bu çok büyük bir istiğfar. Ama ne buyurdu? Her vakit, her kişi sağlam, sakat, hasta fark etmez. Bu istiğfar bütün ümmet okumalıdır. Şuayb Aleyhisselam'ın duasıdır bu. 110, 111, 112'de hadis-i şerif var. 113'te de tercümesi var. Ondan sonra helallaşma imkanı bulamayanlar hakkında. Ondan sonra burada yine şunu tavsiye ediyor. Bu çok önemli. Hatırlarsınız tabi Efendi Hazretleri'nin yanında bulunanlar hep bilirler. Vefat edenlerin arkasından 70.000 kelimeyi tevhid hatmi. Okula ben de dualarını bana yaptırırlar. İnsanlar okuyorlar. Hala tabi bunu Efendi Hazretleri'nin usulü üzere devam ediyor herkes. 70.000 kelimeyi tevhid hatmini insan ölmeden önce kendi ruhu için yapmalı diyor. Ha şimdi öldükten sonra bana yaparlar yapmazlar. Ama ben kendim için 70.000 la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yani tecvide riayet edin. La'yı çekmeden olmaz. Tamam mı? La ilahe, yani dört elif çek demiyorum. Bir eliften aşağı olmaz yani. Leyla gibi olur kardeşim ya. Allah muhafaza ya. La ilahe illallah. O da metni tabi lafzayı celal. Kelime-i tevhid. 70.000. Ne zaman okuyacağım ya? Oku günde 1000. 70 günde okursun. 500'den okusan 140 günde okursun. Ölüm belki aniden gelir. Ya sen yol aç. Mübarek fazla oku. 70.000 kelimeyi tevhid hatmi hakkında vefat eden biri olursa arkasından hediye edersen sevabı gider mi? Gider. Zaten biz hep vefat edenleri okuyoruz. Hiç kendimize okumak aklımıza gelmiyordu. Ama kitapta ulema diyor ki sen önce kendine oku diyor. Arkadan okuyan sana ya gelir ya gelmez. Elden gelen demiş. Öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz demiş, değil mi? Sen bir kendini düşün bakalım. Başkası seni ne kadar düşünür? Ne kadar okudun? Elin efendim merkebini işte türkü çalarak, çığırarak arar demişler. Yani ne demek? Onun içi yanarak okuyamaz. Sen kendi kabrin için okuduğun için daha düşünürsün ölümü. Tevhid hatmi bu 70.000 kelime-i hatmini tavsiye ediyor. Ben şimdi bunları yazmasaydım size. Burada kaynaklarını söylüyor. Kastallani meşhur Buhari şarihi değil. Bu daha eski çok. O 900'lü. Bu Kastallani Mısır'da Kastallani diye maruf Ahmed İbn Ali İbn Meymun et-Tevzeri kaddesallahu aleyhi ve sellem. Şeyh Ebul Abbas el-Kureşi'den şöyle anlattığını naklediyor. Ben diyor Ebu Zeyd el-Kurtubi radıyallahu anh şöyle anlattığına şahit oldum. Bunu İbn Arabi de zikrediyor. Muhittin Arabi. Fütuhat-ı Mekke'den de kaynak verdim. Evliyanın reisi İbn Arabi Hazretleri. O da zikrediyor. Kaynakları burada. Efendim. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Ama şimdi vakit gecikti derseniz siz kitaba havale edeyim. Hakikaten de gecikti. Sayfa 114-115. Bu 70.000 kelime-i tevhid okunmasının ölüye faydası var olduğuna dair kesin. Hadis-i şerif var. Biz hadis-i şerifi görmüştük diyor. Ama diyor işte bir keşfi açık bir çocuğun başına gelen yemek sofrasında Efendi Hazretleri'ne çok dinledim, defaatle dinledim. Yemek sofrasında bir çocuğun keşfi açıldığında annesiyle ilgili neler görmüş. Ondan sonra bu zat da 70.000 kelime-i tevhid hatmini okumuş, kimseye bağışlamamış. Kendisi için okumuş. Orada neler oldu ya? Neler oldu, neler görüldü? Bunlar Muhittin Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekke'de anlatıyor. İmam Ebşi Müstedraf'ta anlatıyor. Muhammed Ali Hırid Etterimi El-Vesail Şafia'da anlatıyor. Daha ben dolu kitaplarda görürüm de işte hepsi aklımda kalmıyor. Ben bu kitapta 3 tane kaynak en azından zikrettim ki Fütuhat-ı Mekke çok acayip. Çok evvel görmüştüm. Nerede gördüm? Fütuhat'ta gördüm diyorum. Bir sabah çok da uykum vardı. Gece de çalışmıştım. Gittim ki oradan çektim kitabı. Bir bakayım Allah buldun inşallah. 7-8 cilt kitap. Birkaç sayfa tabii o yine okudum da. 20-30 sayfa karıştırırken tak önüme geldi yine. Elhamdülillah dedim arkadaşlara. Bunu hem yerini de kaynağını vereyim. İbn Arabi Hazretleri çünkü çok önemli bir büyük bir zat. Hatemül Evliya diyor yani. Velilerin sonuncusu diye kendine bir makam verilmiş yani. Sonuncusu derken yani makam itibariyle, kendi makam itibariyle. Yoksa kıyamete kadar evliya devam edecek. Ondan sonra 1000 kere ihlas. Men kara kulüvallahat elfe men refekat işterâ nefse minallâhu azze ve cel. 1000 kere kulüvallahat okuyan canını cehennemden satın almış. Şimdi korona mı oldun? Ne diyorsun ona? Karantinada mısın? 14 gün mü çıkamıyorsun? Ağır mısın? Hafif misin? Ben bilmiyorum. Allah... Zaten çok ağırlaşınca herhalde uyutuyorlar. Yani nefeste zorlanıyor diye. O ayrı. Aklımız başımızda. Nefesimizi alıyorsak, veriyorsak kulüvallaha devam. 1000 tane okursa insan ölmeden evvel canını cehennemden satın almış olur. Bu hadis-i şerif. Zaten tarikat-ı aliyenin nakşibendiye vesaire 1000 ihlas okunuyor. 1001 okunuyor. Defansörü derdi o. Birin nereden bilmiyorum. Ama 1000 hakkında hadis var derdi. İşte bu hadis-i şerif İmam Rafi et-Tedvin'de, İmam Suyuti Camül-ü Hadis'te Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri Ramzül Hadis'e zikrediyor. İmam Beyluni diyor ki bulaşıcı hastalık günlerinde 70 bin kelime-i tevhid okuyun hazırlayın. 1000 ihlas-ı şerif okuyun hazırlayın. Ya hocam bizi mi öldüreceğiz? Ya kardeşim hem şifana niyet hem devana niyet hem belanın kalkmasına niyet. 1000 ihlas ne demek biliyor musun? Diğer ikinci cidde çıkacak. 1000 la ilahe illallah bir kişi diyor bir meselenin halli için, çözümü için, bir hastalığın defi için, bir belanın refi için. 1000 sayısında diyor ulema, Abdurrahman Bestami Hazretleri. 1000 kere kelime-i tevhidin öyle bir havas-ı şerifesi vardır ki diyor. Öyle bir ruhaniyeti vardır ki diyor. Kuvveti vardır ki diyor. Bir mesele için 1000 la ilahe illallah okunup Allah'a müracaat edilse o 1000 tevhid ile mutlaka hasıl olur diyor. Onun için zaten 70 bin oku derken sana mübarek adam ne olacak? Günde 2000 oku. Olmadı 1000 oku. 1000 tane okusan ne olacak? Ne bela kalır, ne azap kalır, ne hastalık kalır. Allah'ın izniyle ne veba kalır, ne humma kalır. 1000 kelime-i tevhid vebanın kalkması için bulaşıcı hastalığın meşayih tavsiye etmiş zaten. Zaten etmiş. Bu da 70 bindir. Ne olacak 70 bin? Oku mübarek adam. Canını cehennemden kurtarmaya bak. Bir de hastalıktan kurtulmaya bak. Şimdi burada 4. baba kadar geldim. Bir de şu hadise de çok acayipme gitti. Size bırakıyorum yorumunu. Acaba o günlerde miyiz değil miyiz? Temennevül mevt. Bulamadınız mı onu? Kıyametten önce. O acaba öbür şeyde mi? Öbür cidde dedi diğer dosyada. Belki onu neyse. Onu ben hazırladım inşallah size. Onu da diğer baskıda çıkarırız. Yani bunda değil de öbür cidde. Belki bunda yoktur. Hasan Kutu nasıl bulsun? Ben şimdi her gece dünya kadar şey yazdırıyorum. Burası da bir acayip. Temennevül mevt ande hısalin sittin. Ölümü istemeyin. Yaşamanızda hayır var. Günahkarsanız tevbe edersiniz. Sevapkarsanız sevabınızı artırırsınız buyuruyor. Ama 6 haslet, 6 kötü olay meydana gelince ölümü isteyebilirsiniz diyor. Şimdi bu dönemde bu 6 haslet var mı yok mu? Ben söylersem biraz yorum sıkıntı verebilir. Bana da size de yorum yapmıyorum. Kendiniz bu ortama bakın. Bu hadis-i şerifin kaynağı Taberani, Mu'cem-i Kebir, Ahmed İbn Hanbel Müsned, Buhari, Tarih-i Kebir'de ama sahih değil. Bezzar, Bahru Zekar, Ebu Ubeyd Fazail Kur'an, Heysemi, Münavi 4-5 satır kaynağı var. 6 şey meydana gelince yaşamakta fayda yok, ölümü isteyebilirsiniz diyor. Şimdi bu 6 şey nedir? Birisi de imamlar hakkında. Cami imamları hakkında. Bu altının durumuna bakın. Birisi bu şey. Kur'an okuyanlar. Nameyler, Kur'an okuyanlar. İşte ben, neyse. İmamlar. Güzel sesli okuyanlar falan. 6. madde. Hadis sahih. 6 şey vuku bulduğunda ölümü isteyebilirsiniz. Çok acayip bir şey. Parantezleri doldura doldura şerhlere baka baka Münavi tefsirden özellikle şerhlere baktım ve manaları verdim. Sayfa 83. sayfa 83'te bu hadisi de size ithaf ediyorum ve kararı size bırakıyorum. Allah Teala ölüm istenecek zamanlarda bulunmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bulunuyorsak da fitnelerinden, şerlerinden emin eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azat eylesin. İsimlerini zikreylediğimiz erkek, kadın, cümle meyyit ve meytelen ervahı için, asker, polis, şehitlerimiz ervahı için El Fatiha Allah'a.